ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัดเช้าเรื่องโลกสังคมและวัฒนธรรมของพุทธโดยพ่อท่านสมณะโพธิปรักษ์เมื่อวันที่31ธันวาคม2545ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ พูดถึงเรื่องกลอนพูดถึงเรื่องกวีพูดถึงเรื่องอะไรอาตมาวันนี้ก็จะสดุดีปีใหม่ด้วยกลอนบทหนึ่งก่อนจะขึ้นเทศเป็นหัวเป็นนำเรื่องนะกลอนบทนี้ลงในเราคิดอะไรนะเล่มใหม่เอี่ยมเนี่ยฉบับมกราคมสดุดีปีใหม่จงดิ้นให้แรงดูนะเดี๋ยวจะได้พูดให้ฟังด้วยบ้างว่าแรงมันหมายถึงอะไรนะฟังกลอนดูสิจะเป็นกลอนประตูไหมกลอนนี้จริงใจตามภูมิเขาแต่ง จงดิ้นให้แรงดูนะชะรอยฟ้าชรามากฝากดินช่วยดินก็ป่วยช่วยไม่ไหวฝากไฟอุ้มไฟใจแตกกระแทกซ้ำยุน้ำรุมมรสุมก็คลุ้มคลั่งสั่งทำลายฝนถล่มลมถลุงคลุ้งตลบไม้สงบป่าสงวนล้วนจิบหายแม่น้ำเน่าเล่นเอาปลาพากันตายอากาศกลายเป็นร้ายพิษปลิดชีพคนเสือกรุงเกลื่อนเถื่อนบ้าฆ่าไม่เลือกเลือดแดงเถือกเกลือกลั่วทั่วแห่งหนทั้งร้อนเดือดเลือดเย็นเยียบเฉียบกระมนทั้งเสี่ยมคนให้ชนกันจนมันไหลฝ่ายผู้เสี่ยมก็เลียมลึกคึกไม่หยุดทั้งกลขุดทั้งฉุดล่ากระชากใส่เจ็บระนาวเหม็นเฉาโฉยิ่งโหชัยเสียบกันไปใส่กันปนทนจริงๆเสือในป่าว่าเหี้ยมนักชักไม่เชื่อก็ในเมื่อเสือก็ชายร้ายก็หญิงต่างพ่นพิษต่างติดบ่วงต่างช่วงชิงยิ่งเตือนติงยิ่งออกฤทธิ์ผิดสำแดงยิ่งนานเนิ่นคนเดินดินยิ่งสิ้นหวังมิใช่ชังแต่ยังงงอีตรงแถลงนั่นก็ชี้นี่ก็พ่นจนเคลือบแคลงเหมือนอีแรงแกล้งรอศพเพื่อขบกินจะสิ้นหวังจะสั่งฟ้าประสายากหรือจะบากลากขันสู้ให้รู้สิ้นตายเป็นตายกายถมทับกับแผ่นดินก็จงดิ้นให้แรงดูเถิดสูเอ่ย ก็เป็นการรวบรวมให้เห็นว่าสังคมประเทศชาติโดยเฉพาะเมืองไทยทุกวันนี้เนี่ยมันสิ่งแวดล้อมไม่ว่าดินน้ำลมไฟฟ้าดินเสียสูญเสียหมดแล้วมันทุรักทุเลเต็มทีแม้กระทั่งสังคมกระแสสังคมก็ย่ำแย่อะไรต่ออะไรต่างๆนานาก็รวนเรผิดเพี้ยนมันเดือดร้อนไปหมดทีนี้คนจะมาช่วยก็มาช่วยแล้วก็มาทกมาเถียงกันมาแย่งมาชิงกันมาสาวใส่กันมาจวกมาแทงกันมาทำอะไรกันให้ยุ่งไปหมดอาตมาก็เลยหยิบแรงขึ้นมาเป็นตัวหลักว่าทุกอย่างนี่จะสาวใส่ให้แรงกากินหรืออย่างไรก็ด้วยนะ ส่วนตัวแรงเนี่ยเป็นตัวหลักสัตว์แรงนี่เป็นสัตว์ที่สันติเป็นสัตว์ไม่เคยรุกรานใครและเป็นสัตว์ที่เก็บซากศพของคนหรือซากศพของสัตว์เน่าของเน่าของเสียเก็บซากและก็สงบไม่เคยมาวุ่นวายหวือหวาไม่เคยไปสร้างเรื่องสร้างราวอะไรเลยเพราะฉะนั้นอาตมาก็หยิบเอาจุดเด่นอันนี้มาใช้ให้เป็นตัวหลักจะเห็นได้ว่าแรงเนี่ยยืนอยู่อย่างสง่าแรงยืนอยู่สง่ามากนะอเมริกาเขาเอานกอินทรีเป็นสัญลักษณ์ของเขาชาวอโศกเราน่าจะเอาแรงเป็นสัญลักษณ์เพราะว่าคนเขามองชาวอโศกเรานี่เหมือนกษัตริย์ที่ไม่น่าอภิรมย์ชมชื่นแต่แรงนี่มันไม่ใช่สัตว์ที่โดยเฉพาะเรามองเข้าไปในคุณลักษณะสัจจะของแรงมันเป็นสัตว์ที่ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรกับใครเลยไม่เคยไปทำร้ายอะไรสงบแล้วก็ไม่จุนจ้านอะไรเลยและก็เป็นสัตว์ที่ทำคุณค่าเก็บสิ่งที่ไม่ดีสงวนสิ่งที่อะไรต่ออะไรที่จะดีเอาไว้ให้แก่โลกแก่อะไรต่ออะไรต่างๆนานาย อม แรงนี่ยอมไม่สู้ไม่ตบตีไม่ต่อรานกับใครสัตว์เล็กสัตว์น้อยนกตัวเล็กตัวน้อยก็ยอมหลีกให้อะไรนี้เป็นต้นเป็นสัตว์ที่มีคุณธรรมสูงนะทีนี้ในกลอนนี้นี่มันซับซ้อนนิดหน่อยลึกซึ้งนะคนจะงงหรือคนจะไขความยากนะอันอื่นๆก็คงไม่เท่าไหร่จะไขยากตรงที่พอเริ่มต้นบอกว่าเหมือนอีแรงแกล้งรอศพเพื่อขบกินเนี่ยจะงงเพราะอาตมาหยิบแรงขึ้นมานี่เพื่อให้เห็นว่าเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่ดีนะสิ่งที่ประเสริฐทีนี้คนเราเนี่ยมันฉลาดเพราะฉะนั้นแม้จะสาวไส้ออกมากันว่ากันยังไงก็แล้วแต่จะออกมาพูดอย่างงั้นอย่างนี้อะไรก็ตามแต่ไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงพ่นพิษกันนะออกฤทธิ์สำแดงเดชอะไรกันก็แล้วแต่น่าจะมัดบอกอย่างงนอย่างนี้อะไรก็ตามใจสุดท้ายก็ทำให้คนนิ่งงงโตตอบกันแถลงกันไปว่ากันมาอะไรต่างๆจนกระทั่งไม่ชัดเจนยังเคลือบยังแคลงอยู่แต่ทุกคนพยายามที่จะทำตนให้เป็นคนที่บริสุทธิ์สะอาดดีเหมือนแรงตัวหนึ่งจริงๆจะให้เขาเป็นแรงเขาไม่เป็นหรอกแต่เขาจะเอาสิ่งดีอย่างหนึ่งใช่ไหมมันก็เหมือนเขาจะเป็นตัวแรงนะมันซับซ้อนตัวนี้เหมือนอีแรงแกล้งรอศพเพื่อขบกินทำทีเป็นแหมฉันจะกินสัตว์ตายฉันจะกินสิ่งที่มันทิ้งแล้วฉันเป็นไม่ไปรุกรานอะไรใครหรอกฉันจะสงบมาทำตัวเหมือนอีแรงแกล้งรอศพเพื่อขบกินจะกินแต่ของเศษของทิ้งฉันไม่ได้ไปรุกรานไม่ได้อะไรใครทำทุกคนจะซ่อนเชิงแซงแกล้งแซงเพื่อที่จะเป็นเหมือนอีแรงในจุดดีของอีแรงเพราะฉะนั้นยิ่งทำก็ยิ่งน่าเกลียดยิ่งกว่าอีแรงจะดีเหมือนอีแรงที่จริงก็ยิ่งน่าเกลียดเหมือนแรงยิ่งเห็นชัดเจนมันเหมือนสัตว์น่าเกลียดเหมือนอีแรงเพราะในตัวแรงเนี่ยมันจะมีสองสภาพสภาพน่ารักสภาพน่าเชิดชูกับสภาพน่าเกลียดน่าชังแล้วเขาก็ชังอีแรงกันทั้งนั้นแหละไม่มีโรคไหนไม่มีประเทศไหนก็นิยมชมชื่นยกย่องอีแรงแม้เป็นสัตว์น่ารักเอามาหน้าเลี้ยงไม่มีใครมาเอาแรงมาเลี้ยงขนาดตะกวดเขายังเลี้ยงกันเลยนะตะกวดเขายังเอามาเลี้ยงกันแต่อีแรงนี่เขาไม่เลี้ยงไม่มีใครเลี้ยงอีแรงแต่มันก็เป็นสัตว์ดีทุกคนก็ไม่ปฏิเสธในคุณลักษณะต่างๆของอีแรงเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนก็อยากจะเป็นสิ่งดีที่สุดเหมือนอีแรงแต่ทุกคนก็ทำตัวน่าเกลียดเหมือนอีแรงนะ เอาก็เป็นธรรมดาแม้คนก็ยังหอมนักนี่บอกว่าเขาบอกว่าเหม็นสาบอีแรงนี่มันกลิ่นเหม็นสาบเหม็นอีแรงทางอีสานนี่ก็บอกว่ากุยปานอีแห้งสาบอีสานกุยปานอีแห้งกุยก็คือกลิ่นมันมีกลิ่นเหม็นสาบเหม็นเน่าเหม็นเขียวเหม็นคาวอะไรก็แล้วแต่กุยเหม็นกุยอีสานนี่บอกรู้ภาษาว่าเหม็นกุยเหมือนอีแรงนะเพราะนั่นแต่กลิ่นก็วิ่งหนีกันแล้วอะไรนี้เป็นต้นแต่ก็ต้องการจะเสแสร้งตัวเองให้เหมือนกับสิ่งดีคนดีสุดดีเหมือนอีแรงเพราะงั้นก็เอาไปจะทำยังไงคุณก็ทำสุดท้ายด้วยวักสุดท้ายจะสิ้นหวังจะสั่งฟ้าประสายากเพราะมันลำบากลำบนเต็มทีแล้วตอนนี้คุณจะทำยังไงคุณก็ทำจะสิ้นฝังหรือว่าจะสิ้นหวังหรือว่าจะทำสุดฤทธิ์สุดเดชจะสั่งฟ้าก็ทำไปเถอะนะหรือว่าจะบากลากขันสู้ให้รู้สิ้นทำอะไรก็ทำให้มันเสร็จนะมีชีวิตร่างกายอะไรก็ทำเลยเอาเต็มที่อาตมาก็ให้พรให้พรก็ทำเลยตายเป็นตายกายทับถมกายถมทับกับแผ่นดินเอาเลยสละชีพเพื่อชาติอะไรจะทำยังไงก็ขอเขาเชิญก็ลองดิ้นกันดูลองทำให้สุดฤทธิ์กันดูสิแรงจะขอดูก็จงดิ้นให้แรงดูเถิดสูเอ่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งท่านจันได้ข่าวนี่ผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่าท่านจันหยิบไปอ่านไปเห็นเข้ายังไงก็หยิบมาอ่านอีกแล้วก็บอกว่าไม่รู้ผู้เขียนนี่ท่านจันนี่ไม่รู้จักจริงใจตามภูมิหรือจริงๆหรือยังไงนะไม่รู้จริงๆฮะเป็นมุกมากกว่าคงเป็นมุกมากกว่านะไม่รู้ได้ยังไงจริงใจตามภูมิกัลยาไหนอังคารกัลยาณพงศ์แหมเอาไปเทียบเขาศิลปินแห่งชาติโอ้ทั้งสี่ไร่ทั้งศิลปินแห่งชาติในเรื่องการกวีในเรื่องอะไรไปเทียบกับเขาเดี๋ยวกิกลากินหัวเราก็เล็กๆน้อยๆทำไปตามประสานะอรินก็มาเก้าเรื่องที่เอาอันนี้จ่าหัวหรือนำเรื่องแล้วก็มาบรรยายฤทธิ์ต่อกันฟังสังคมประเทศชาติมันเป็นธรรมดาของวัฏสงสารนะในวัฏสงสารนี้หมุนไปไม่มีที่สิ้นสุดจากยุคที่ดีแล้วก็เสื่อมแล้วก็ตั้งหลักใหม่แล้วก็ดีขึ้นอีกหมุนเวียนไปอย่างนั้นแหละเป็นธรรมดาธรรมชาติคนหรือสัตว์โลกก็ตามโดยเฉพาะมาเกิดเป็นคนนี่แหละมันจะรับทุกข์รับสุขสามารถที่จะรับรู้ดินน้ำลมไฟมันเปลี่ยนไปในอะไรก็แล้วแต่ในวัตถุรูปในโลกในมหาจักรวาล นี้ตั้งแต่มันจะมีอะไรเป็นแก๊สเป็นธาตุอากาศจนกระทั่งจากอรูปที่เล็กละเอียดที่สุดขนาดใดจนกระทั่งมันเป็นพลังงานที่แฝงซ้อนอยู่ในเชิงฟิสิกส์ความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรก็ตามใจมันเกิดอยู่ในสังคมโลกนี้มากมายสิ่งที่มันลึกซึ้งจนกว่าที่จะเรียกในเชิงของคนศึกษาเอามาได้เป็นความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าทางเชิงฟิสิกส์นี้เท่านี้มันก็มีลึกซึ้งกว่านี้อีกซับซ้อนนะที่มันซับซ้อนจนไม่ได้ตั้งชื่อเรียกแต่ก็ค้นลึกลงไปในตระกูลนั้นตระกูลนั้นตระกูลแม่เหล็กตระกูลไฟฟ้าตระกูลความร้อนตระกูลแสงตระกูลเสียงอะไรก็เยอะแยะอย่างแสงบางแสงนี่จะตั้งไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรแล้วเดี๋ยวนี้จากเอ็กซเรย์มหาเลเซอร์มหาแสงอะไรก็ไม่รู้ว่ากันไปแสงอินฟราเรดแสงอะไรก็ตามใจมันก็จะมีอีกมากมายตั้งชื่อทันก็มีตั้งชื่อยังไม่ได้ก็มีแต่ก็ค่อยๆค้นพบไปอีกก็อย่างค้นอยู่ไม่หมดทีเดียวสรุปแล้วไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นอรูปขนาดไหนหรือเป็นรูปที่ยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตามมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเสื่อมไปแล้วก็หมุนเวียนกันมาอีกแล้วๆเล่าๆนิรันดรเปลี่ยนแปลงไปไอ้ที่เคยเป็นไอ้ที่เป็นใหม่แปลกขึ้นก็มีใหม่ขึ้นแปลกขึ้นก็มี ไอ้ที่เป็นอย่างเก่าซ้ำซากวนเวียนอยู่แล้วร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งล้านครั้งล้านล้านครั้งซ้ำอยู่อย่างนั้นนับไม่ถ้วนหรอกนิรันดรพวกนี้ที่นี้เราเกิดมาเป็นคนได้อัตภาพมาแต่ละบุคคลเนี่ยมันก็เหมือนพลังงานที่จับตัวเหมือนกับพลังงานง่ายๆที่อาตมาเคยหยิบยกมาพูดเสมอว่าธาตุ H กับธาตุ O ไฮโดรเจนกับออกซิเจน2ตัวมันมีขามาจับกันใช่ไหมออกซิเจน2ขาไฮโดรเจน1ขาเป็น H2O จับ O 2ขาจับ H 1ขาก็เลยเป็น H2O นี่เป็นต้นก็เป็นน้ำก็มันเป็นแก๊สนะเป็นน้ำนี่คนก็รู้คนก็เข้าใจแต่ก็มีของจริงธาตุน้ำนี่คือแก๊สสองอย่างมาจับตัวกันเข้าเป็นธาตุน้ำรวมกันเข้าก็โอ้โหไหลเหลวกันนี่ไม่ได้เป็นแก๊สหรอกแปรตัวแล้วแปรตัวแต่ถ้าแยกธาตุคนก็แยกได้แยกจากธาตุน้ำให้เป็นไฮโดรเจนให้เป็นออกซิเจนไปก็ได้เป็นแก๊สไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็ทำได้แต่เมื่อมันมาจับตัวกันเข้ามาเป็นธาตุน้ำก็ไม่แยกไม่ได้ง่ายๆมันไม่แยกตัวง่ายๆมันจะเป็นธาตุน้ำนี่แหละไปอีกนานแสนนานจนกว่าจะมีอะไรที่มีเหตุปัจจัยถึงขีดถึงเขตจริงๆจึงจะแยกธาตุไฮโดรเจนกับออกซิเจนออกจากกันได้แล้วก็ไม่ใช่ธาตุน้ำธาตุน้ำก็หายไปกลายไปเป็นแก๊สแล้วจากแก๊สมันจะแปรตัวไปอะไรอีกก็ว่ากันไปซึ่งมันจะมีละเอียดละอออย่างที่อาตมาบอกแล้วว่าคนอย่างคนไม่พบนะอีกเยอะไม่ว่าจะธาตุอย่างแสงนี่เป็นต้นใช่ไหมแสงตัวนี้ค้นไปจนถึงเลเซอร์ไปจนถึงอะไรอีกอะอาตมาก็ยังตามวิทยาศาสตร์เขาก็ยังไม่ทันเท่าไหร่แสงอะไรต่างๆนั้นนะเขาก็ค้นไปความร้อนแสงเสียงพลังงานอะไรเป็นธาตุอากาศธาตุแก๊สอะไรไปก็ว่ากันไปทีนี้คนนี่ก็เป็นธาตุเมื่อพลังงานทางชีวะมาจับตัวเป็นอัตภาพก็เหมือนกับมาจับตัวเป็นน้ำอะไรก็ไม่รู้ล่ะพลังงานจิตวิญญาณเนี่ยเป็นพลังงานทางจิตพลังงานที่เราเรียกโดยภาษาไทยก็ไปเอาจากบาลีมานั่นแหละจิตมาเรียกหรือวิญญาณก็ของบาลีส่วนของไทยจริงๆนะเรียกว่าใจแต่ฟังคำว่าใจแล้วมันรู้สึกว่ามันยังไม่ลึกพอเท่ากับจิตวิญญาณจิตหรือวิญญาณใช่ไหมมันเพราะว่าทางเราเอาการศึกษาทางด้านพลังงานจิตวิญญาณเนี่ยมาจากศาสนามาจากศาสนาพุทธมาจากพระพุทธเจ้าที่ค้นพบและพระองค์ก็ค้นพบในเรื่องธาตุใจหรือธาตุจิตวิญญาณนี่อย่างละเอียดแล้วเราก็ไม่ค่อยจะเรียกใจกันเท่าไหร่เราก็ไปใช้จิตหรือวิญญาณนี่แทนนะหรือไม่อย่างนั้นก็มีอีกเยอะแยะคำที่แทนคำว่าจิตนี่มโนมั่งอะไรอีกอะมโนมนัสอะไรมนูอะไรก็ว่ากันไปหลายอีกทางอื่นภาษาอื่นอีกทีนี้เมื่อมันเกิดเป็นอัตภาพก็เหมือนกับธาตุไฮโดรเจนกับออกซิเจนมาจับตัวเป็นธาตุน้ำนี่อาตมายกตัวอย่างเปรียบเทียบให้ฟังเพราะฉะนั้นพลังงานที่มาเป็นจิตวิญญาณก็คล้ายกันพอมาจับจิตวิญญาณเป็นตัวอัตภาพแล้วแต่ละบุคคลก็เหมือนกับน้ำธาตุหนึ่งธาตุน้ำตัวหนึ่งมันก็จะไปตามวิถีของวิบากกรรมของมันเหมือนกันไปตามธรรมชาติมันจะไปตกไปรวมอยู่ในน้ำเน่าน้ำดีน้ำสะอาดหรือเป็นยังไงแต่ธาตุน้ำตัวนี้มันก็จะสมุกสมบันของมันไปตามเรื่องธาตุน้ำตัวนั้นจนกว่ามันจะได้รับเหตุปัจจัยอะไรสลายธาตุน้ำนี้ไปออกเป็น H เป็น O เป็นไฮโดรเจนเป็นออกซิเจนแล้วมันก็เลิกเป็นน้ำนะมันก็เลิกเป็นน้ำนะส่วนจะเป็นไฮโดรเจนหรือออกซิเจนมันก็ยังเป็นธาตุอะไรของในโลกที่ทางวัตถุธาตุไปจิตวิญญาณหรือพลังงานเนี่ยพลังงานหลายอย่างนะก็บอกว่าพลังงานนี้มันเปลี่ยนรูปหรือแปรรูปหรือมันไม่ใช่อันนี้แล้วมันก็ไปเป็นอื่นจะเป็นอะไรจึงกระทั่งถึงศูนย์ถึงหายไปก็ได้วิทยาศาสตร์ทางโลก ขาก็ค้นพบเหมือนกันว่าโอ้เขาพบแล้วล่ะทุกอย่างนี่มันอนิจจังอนัตตาวิทยาศาสตร์ทฤษฎีควอนตัมค้นพบว่ามันอนิจจังอนัตตาเพราะงั้นไม่มีปัญหาเราค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ถึงอนัตตาเหมือนกันกับพุทธเหมือนกันนะที่อาตมาก็ว่าเออถึงเหมือนกันแหละตรงอนัตตาก็จริงอันนั้นมันแค่ด้านรูปศาสนาศึกษารูปด้วยนามด้วยเขาไม่ได้ศึกษานามเพราะฉะนั้นเขาจะได้แต่อนิจจังกับอนัตตาเขาจะไม่รู้จักทุกข์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะไม่รู้จักทุกข์หรอกทุกข์มันเป็นอนัตตาบ้างล่ะมันหมดตัวตนไม่มีตัวตนของทุกข์หรือไม่มันหมดตัวตนของเหตุแห่งทุกข์วิทยาศาสตร์ควอนตัมรู้ไหมคุณว่ารู้ไหมไม่รู้หรอกแต่เขาก็นึกว่าเขารู้แล้วเหมือนกันแหละเขาบอกเนี่ยโมเมเหมือนกันนั่นแหละบอกมันไม่เหมือนนะไม่เหมือนเพราะนั้นมันเป็นการไม่มีตัวตนมันเปลี่ยนตัวตนไปมันหมดตัวตนไปอย่างที่อาตมายกตัวอย่างง่ายๆธาตุน้ำเมื่อกี้เนี่ยมันใจมันใช่มันหมดมันไม่มีตัวตนมันไม่เที่ยงมันแปรเปลี่ยนมันสะพัดโตขึ้นหนักขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นมีอะไรใดขึ้นแล้วก็ตกลงสลายไปสุดท้ายก็แยกธาตุไปไม่มีตัวตนไปทางรูปธรรมวัตถุรูปไม่มีใช่เป็นได้แต่เขาไม่รู้จักเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาไม่รู้จักไม่รู้จักหรอกมันอยู่ที่ไหนนอกตัวคนมาหยิบมาพิสูจน์ไม่ได้นี่ก็พยายามจะไปพิสูจน์วิญญาณนอกตัววิญญาณอยู่ตรงโน้นตรงนี้จะหาเครื่องเพื่อจับวิญญาณถ่ายภาพวิญญาณอะไรต่างๆนานาเขาเกือบจะเขาบอกเขาเกือบจะได้แล้วเขามีเคยมีกล้องถ่ายคนนั่งตรงนี้เอาลุกไปเขาก็เอากล้องมาถ่ายเห็นได้ภาพรูปได้เลยลักษณะคนนั่งอยู่ที่นี่เมื่อกี้นี่สองชั่วโมงแล้วลุกไปแล้วเขาก็มาถ่ายภาพตรงนี้ได้ภาพของคนคนนี้ที่ลุกไปแล้วเนี่ยถ่ายตรงนี้เขาสามารถมีกล้องถ่ายได้ภาพนี้นี่แหละวิญญาณของคนคนนี้ยังตกเหลืออยู่ตรงนี้เขาว่างั้นวิญญาณขี้หมาเนี่ยไม่ใช่ธาตุรู้มันเรื่องของรูปธรรมมันเรื่องของวัตถุมันเรื่องของแสงเสียงความร้อนซึ่งมันละเอียดละออในรูปเป็นโลกในอะไรทุกวันเนี่ยมันเข้ามาแทนที่แล้วมันก็เพิ่งจะออกไปแล้วมันก็ยังไม่สลายมันยังไม่แปรเปลี่ยนมันก็ยังพอถ่ายรูปนี้ทันจากความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าเชิงฟิสิกส์คุณก็ถ่ายออกมาอาตมาไม่ได้งงเลยบอกใช่ไม่มีปัญหาหนักเข้าถ่ายแต่ภาพไม่ใช่แต่ติดแต่รูปคนรถยนต์คันหนึ่งจอดอยู่นี่นานเพราะเขาย้ายที่รถยนต์ไปเขาถ่ายตรงนี้อ้าวมีรูปรถยนต์เหมือนกันแล้วมันมีวิญญาณเหรอรถยนต์น่ะเขาได้รูปรถยนต์นั้นเหมือนกันแล้วเขาก็ไม่มีไหวพริบพอที่จะรู้ว่าเฮ้ยตกลงนะคุณวิญญาณหรือเอาสภาพอะไรกันแน่มันเชิงฟิสิกส์มันไม่มีปัญหาเลยวิทยาศาสตร์ใช่ไหมพลังงานของพลังงานที่มันอยู่ในรูปของในอวกาศหรือในอากาศในอะไรพวกนี้นะมันมีอะไรต่ออะไรพวกนี้ได้เอาละอาตมาจะวิเคราะห์เรื่องนี้ไปมันก็เยอะนะเรื่องที่จะพูดมันก็หลายอย่างนะพูดไปก็เป็นอาตมาพูดขึ้นถึงนี่เพื่อว่ามันเป็นองค์ประกอบในการที่จะทำความเข้าใจเสริมเป็นชั้นตอนในการอธิบายเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของรูปธรรมนั้นมันไม่ใช่นามธรรมโดยเฉพาะนามธรรมนี้หมายถึงความรู้สึกหมายถึงชีวธาตุธาตุที่เป็นชีวะของสัตว์โลกโดยเฉพาะมนุษย์ศึกษาและก็ควรจะต้องศึกษาจุดสำคัญคือความรู้สึกทุกข์สุขความรู้สึกดีชั่ว และความรู้สึกความรู้เปลี่ยนแปลงความรู้สึกเปลี่ยนแปลงความรู้เปลี่ยนแปลงพลังงานจิตวิญญาณศาสนาพุทธเรียนการเปลี่ยนแปลงพลังงานจิตวิญญาณอันนี้ เปลี่ยนแปลงได้จนถึงโยนิโซจนถึงลงไปถึงที่เกิดโยนิโซสิ่งนี้ลงไปถึงที่เกิดจุดสำคัญเลยจุดเกิดจุดตายจุดสุดยอดจุดเกิดจุดตายจุดจะให้เกิดหรือให้ศูนย์เป็นจุดรวมของการเกิดการตายโยนิโสมาแปลเอาความหมายง่ายๆว่ามันต้องแยบคายละเอียดละออสุดยอดท่องแท้ท่วนทีอะไรก็แล้วแต่มันแปลโยนิโสว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดสุดยอดไปถึงที่สำคัญจบไม่มีอะไรที่จะไม่เหลืออะไรที่จะไม่รู้จุดสำคัญเลยโยนิโสอันนี้อยู่ที่ใจโยนิโสมนสิการทำที่ตรงนี้แหละมนสิที่ตรงที่ใจมันจะอยู่ที่ใจคนเท่านั้นเองแล้วก็ลงไปถึงที่เกิดทำลายที่จุดสำคัญเลยทำลายสิ่งที่มันเป็นอกุศลจิตหรืออกุศลธาตุที่มันไม่ดีทำลายหมดจนเหลือธาตุที่ดีก็พลังงานนี่แหละพลังงานชีวะพลังงานทางจิตนี่แหละธาตุที่ดีเหลือไว้แล้วให้แข็งแรงสุดท้ายพุทธเจ้าท่านพิสูจน์อันนี้ พอทำลายธาตุที่เป็นธาตุประกอบเป็นยางเหนียวเรียกว่ากิเลสตัณหาพอทำลายหมดแล้วถึงเห็นว่าโอ้และท่านจะละสอนแม้แต่ธาตุดีพอละกิเลสส่วนนี้ได้มีธาตุดีซ้อนเข้ามาเรียกว่าปิติเรียกว่าสงบปัสสัทธิเรียกว่าสุขโอ้ดีจนกระทั่งมันตั้งรวมตัวกันจนกระทั่งกลายเป็นสมาธิเป็นธาตุสมาธิก็หมายว่าธาตุของจิตวิญญาณนี่แข็งแรงตั้งมั่นก็รู้ว่าโอ้จิตวิญญาณจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราทำจิตนั่นแหละให้จริงเลยว่าเราต้องหัดวางหัดปล่อยธาตุต่างๆไม่ใช่ไม่รู้จักธาตุใดๆรู้จักธาตุต่างๆธาตุปิติธาตุปัสสัทธิธาตุนั้นธาตุนี้ลึกละเอียดไปจนกระทั่งถึงธาตุที่ดีเป็นคุณสมบัติที่วิเศษเราก็ใช้งานก็อย่าให้หลงติดอย่าไปสร้างธาตุดูธาตุตัณหาวิภวะตัณหาฝังติดยืดแต่เป็นยางเหนียวหัดวางแม้อย่างนี้ดีก็หัดวางดีอย่ายึดดีเป็นเราเป็นของเราไอ้ไม่ดีนะฆ่าทิ้งตายไปให้ไม่ให้เกิดอีกเลยธาตุวิญญาณที่ไม่ดีเนี่ยฆ่าให้ตายไม่ให้เกิดอีกเลยต้องสามารถและทำได้จริงส่วนธาตุดีนั้นพระองค์ก็รู้พระพุทธเจ้าก็รู้ซ้อนลงไปอีกว่าอ๋อธาตุดีนี้ถ้าเรายังเป็นตัณหาคือยางเหนียวให้เอายางเหนียวมายึดธาตุดีไว้อีกมันก็จะติดอีกมันก็จะเป็นตัวเป็นตนต่อไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราล้างวิภวตัณหาก็อย่าไปยึดตัณหาอย่าไปให้มียางเหนียวไปยึดธาตุดีไว้เป็นเราอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราแม้มันดีแล้วแต่หัดยึดให้เร็ววางให้ไววางให้จริงยึดให้จริงเพราะฉะนั้นเมื่อสามารถสร้างเกิดวสีอำนาจแคล่วคล่องในการฝึกจิตฝึกทำลายก็อีกส่วนทำลายทำลายให้เด็ดขาดไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเกิดอีกไม่ได้มันก็จะเป็นจริงจากพลังงานที่เราสร้างเองสร้างพลังงานนี้ให้แก่ตัวเองเป็นช่างสุดพิเศษเลยเป็นสุดยอดเอนจิเนียร์ทางจิตวิญญาณเอนจิเนียร์ทางmentalist สร้างจนกระทั่งจิตวิญญาณนี้ท่านศึกษาพระพุทธเจ้าศึกษามานานับชาติอาตมาก็ตามศึกษามาด้วยเท่าที่พูดไปก็จริงใจตามภูมินะพูดไปตามความจริงใจตามที่ภูมิอาตมามีที่พูดให้ฟังเพราะฉะนั้นเมื่อเราหัดรู้ธาตุดีก็ตามธาตุชั่วนั้นทำลายไม่ให้เหลือจริงๆให้ตายไม่เกิดธาตุไม่ดีถึงเป็นพลังงานพลังงานธาตุพลังงานของจิตวิญญาณ ส่วนธาตุดีนั้นก็เรียนรู้ใช้สอยไปจนกระทั่งหัดฝึกตั้งแต่ธาตุแรกๆที่ดีแล้วก็ใช้ไปแล้วเราก็หัดวางไปหัดวางไปอย่าไปยึดเป็นเราเป็นของเราแล้วก็พยายามถ้าจะเรียกมาใช้แล้วก็ฝึกใช้ฝึกเรียกมาใช้แล้วก็ฝึกวางฝึกใช้ซึ่งมันซับซ้อนมากเลยเพราะฉะนั้นวิชาการของศาสนาพุทธจึงเหมือนกับมันกลับกรอกเหมือนสลับไปสลับมามีปฏิทวนไปทวนมาปฏิตัวหลักที่สุดก็คือปฏินิสักะทวนย้อนอนุโลมปฏิโลมทวนไปปฏิโสตังทวนปฏิโสตังไปว่าทวนกระแสทวนอย่างเดียวอนุโลมปฏิโลมก็คือทวนไปทวนมาทวนธรรมธรรมอย่างใดล่ะยึดไม่ยึดยึดไม่ยึดวางยึดวางยึดโดยอาศัยใช้หนักเข้าก็เป็นเราถ้าเราสร้างกุศลให้แก่เราเองมันก็เป็นสิทธิของเรามันเป็นของเรากรรมสกะกรรมที่เรากระทำเรามีสิทธิและเป็นกรรมที่ไม่เบียดเบียนใครไม่ไปทำร้ายใครไม่ไปรบกวนไม่ไปที่ใดละลาบละร่วงใครมีแต่กรรมดีนั้นมีแต่เกื้อกูลมีแต่ให้ผู้อื่นด้วยแม้จะเป็นกรรมดีปานฉะนั้นเราก็เพียงอาศัยนะกรรมดีทำเพื่อผู้อื่นกรรมอาศัยจนกระทั่งถึงธาตุปัจจัตติธาตุสงบแม้ที่สุดสุญญตธาตุธาตุว่างธาตุไม่มีอะไรธาตุไม่มีอะไรเราก็รู้ว่าสภาพของความไม่มีอะไรคืออย่างไรแม้แต่ที่สุดสุญญตธาตุก็อย่าไปยึดว่าเป็นเราเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นจะอากาสาจะสุญญตะสุญญตาไปถึงปานฉะนั้นก็ให้รู้ความจริงว่าเมื่อถึงแล้วเมื่อเป็นแล้วมีแล้วหัดมีหัดเป็นหัดอาศัยแล้วก็หัดวางเมื่อวางสุดทุกอย่างจึงไม่เหลืออะไรเลยศูนย์จริงๆศูนย์ซ้อนศูนย์ธาตุศูนย์อาศัยเป็นสุญญตวิหารก็อาศัยได้แต่ธาตุศูนย์ที่ซ้อนศูนย์คือไม่ยึดแม้แต่ศูนย์อีกเลยไม่สำคัญมั่นหมายในสิ่งใดๆที่จะเหลือสภาพที่ว่ามารวมตัวเป็นตนเป็นเราสุดท้ายก็นะมัญญติไม่ให้เหลือแม้กระทั่งว่าอันเป็นของเราเป็นเราเมมะเมอัตตาหรืออัตภาพนี่ก็ถือว่าเป็นตัวตนคำว่าตัวตนก็คือสภาพหนึ่งคำว่าเป็นเราก็คือมีเราอยู่นั่นแหละตัวตนนั้นถ้าเราด้วยเราก็อาศัยเราก็รู้และเราก็วางสุดท้ายแม้ตัวตนนี้เนี่ยถ้าไม่มีอะไรเป็นอะไรนั้นหมดชีวะหมดความรับรู้ถ้าเราเลิกตนนี้ไปจากเราก็ยังมามีเราอยู่เลิกตนมันเป็นสภาพหนึ่งเราก็ทิ้งตนไปมาเป็นมันก็ยังจะเป็นเราเพราะฉะนั้นธาตุสุดท้ายคือธาตุเราเมธาตุเราภาษาบาลีว่าเมให้อย่าสำคัญมั่นหมายในเราว่ามีเราเป็นเราอีกภาษาพูดได้เท่านี้แต่เมื่อเราไปฝึกปรนแล้วก็ต้องหัดฝึกมาตั้งแต่หยาบยึดตั้งแต่ดีแล้วก็หัดวางดีที่มาอาศัยใช้จนกระทั่งดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นดีมีสิ่งที่พิเศษแข็งแรงมีอินทรีย์พระอย่างดีอย่างวิเศษอย่างสามารถเป็นคุณค่าที่จะเป็นประโยชน์ก็อาศัยประโยชน์นั้นเพื่อผู้อื่นเพราะฉะนั้นยิ่งเราล้างความไม่ยึดไม่ติดไม่หวงไม่แหนไม่เหลือเรามาเรื่อยเรื่อยๆทำย้อนไปย้อนมาปฏินิสักะทำทวนไปทวนมาทวนไปทวนมาสิ่งต้องมีก็คือต้องมีสิ่งที่วางได้แล้วไม่เหลือหรือไม่มีก็ต้องทำสำเร็จให้สำเร็จสภาพนั้นสำเร็จสภาพไม่มีเป็นที่สุดแม้วันนี้นี่เทศถึงขั้นกำลังจะให้ทำปัญญาบัตรด็อกเตอร์ไม่ใช่ปัญญาบัตรชั้นปัญญาบัตรตรีนะปัญญาบัตรด็อกเตอร์อรหันต์ปัญญาบัตรตรีนี่อาตมาเอาแค่โสดาบัน เป็นหลักก่อนถ้าจะจบปัญญาบัตรีได้สกิทาก็ยิ่งดีปริญญาโทนี่ก็สกิทาอนาคาขึ้นไปนะปัญญาบัตรเอกนี่ต้องอรหันต์แน่นอนนะเพราะงั้นในสภาพของธาตุวิญญาณนี่จะเป็นสภาพของสิ่งสูงสุดมีพลังมีอำนาจพระเจ้าท่านได้ตรัสชัดเจนว่ามโนปุพังคมาธรรมา มโนเศรษฐามโนมยาธาตุจิตธาตุมโนธาตุใจธ าตุที่มันชัดเจนทุกอย่างเป็นตัวธาตุแท้เนี่ยนะมันเป็นตัวสำเร็จทุกอย่างเป็นประธานทุกอย่างมโนปุพังคมาธรรมาเป็นจะทรงไว้สภาพทรงสภาพนี้ไว้นั่นแหละมันเป็นประธานทุกอย่างมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาเพราะงั้นเป็นธาตุที่จะทำให้ประเสริฐที่สุดมโนเศรษฐาก็คือตัวนี้ใครฝึกจิตได้อย่างจริงแล้วเป็นจริงได้แล้วก็เป็นจิตประเสริฐจริงๆแล้วจะทำให้ทุกอย่างสำเร็จแม้แต่จะทำให้สิ่งที่ดีเกิดก็ได้สำเร็จเท่าที่มีสมรรถนะมีบุญบารมีอาตมาก็เห็นว่าโอ้ถ้าเกิดเป็นคนแล้วเนี่ยจะศึกษามหาวิทยาลัยไหนๆๆๆๆเนี่ยอาตมาถึงไม่มีใครรับแล้วไปเข้าธรรมศาสตร์โดยไม่รู้ก็มันก็เข้าง่ายๆเลยแต่ก่อนนี้มันไม่ต้องสอบด้วยก็เข้าไปสมัครคณะเศรษฐศาสตร์ด้วยนะนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์หมายเลขเท่าไหร่อาตมาไม่รู้เรื่องเราไม่ได้เคยจำสักทีเป็นนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ไม่ได้ไปเรียนไม่ได้ไปสอบอะไรกับเขาเรางงงงแง่ไปงั้นนักศึกษาธรรมดาพอเวลาเขาจะแข่งขันฟุตบอลประเพณีทีเราก็ธรรมศาสตร์ซื้อเหลืองแดงมาใส่ออกโยเข้าไปตามเรื่องตามราวเนี่ยตอนประธานนั้นนักศึกษาธรรมศาสตร์ไปอย่างนั้นเองแค่นั้นเองไม่ได้เรื่องในร้าวอะไรจะว่าเขารับก็รับแต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้ทำตัวเป็นนักศึกษาที่นั่นเลยจะไปเข้าจุฬาจุฬาก็เอามาดูเอาอะไรเอาไอ้ทเวนตี้เอาอะไรหลักฐานอะไรมาดูเอาไปให้อาจารย์ดูอาจารย์ตอนนั้นคณบดีคืออาจารย์อัมไพสุจริตกุลใช่ไหมอัมไพนะใครศิษย์ครุศาสตร์ครุศาสตร์มั่งอาจารย์อัมไพอาตมาก็เอาไปให้ดูตรวจเสร็จแล้วก็แผนกนี้ยังไม่เปิดอ้าวแล้วไม่เปิดเอามาดูทำไมนะหนูแผนกนี้ยังไม่เปิดนะเดี๋ยวนี้เปิดหมดแล้วล่ะนะท่านทราบซึ้งมาเปล่าไม่มาเลยท่านทราบซึ้งแล้วก็จบจุฬาแผนกนี้แหละแผนกศิลปะนี่แหละอาตมาจะไปสมัครเข้าก็มีคุณสมบัติทุกอย่างแต่บอกว่าแผนกนี้ยังไม่เปิดเขาก็มีอีกแผนกหนึ่งที่อาตมาคิดว่าอยากจะเรียนตอนนั้นยังเขาเรียกแผนกสื่อสารมวลชนยังไม่เป็นนิเทศศาสตร์ตอนนั้นอยู่จุฬาไปแฝงๆเขาอยู่คณะครุศาสตร์ตั้งแต่รุ่นแรกอาตมาก็มีเวลาจะเรียนบอกเรียนนี้ได้เรียนทวายไลท์รุ่นแรกถ้าเรียนอาตมาก็เรียนรุ่นแรกรุ่นที่หนึ่งก็ขนขวายจะไปสมัครจะไปทำเขาแล้วพอดีเขาเรียนกันทวายไลก็พอดีเวลาที่อาตมาต้องออกอากาศต้องทำงานโทรทัศน์ข้าอาตมานี่จะออกอากาศ ทำโทรทัศน์รายการหัวค่ำเยอะก็เลยไปเรียนไม่ได้ไปเรียนไม่ได้โอ้ได้แต่เสียดายเงินทองก็มีอะไรทุกอย่างก็ครบพร้อมที่จะไปเป็นนิสิตไปเป็นนักศึกษากับเขาเรียนกับเขาถ้าเรียนเนาะปัญญาขนาดนี้ก็คงพอได้เนาะปริญญาตรีเนาะก็คงทำได้สำเร็จมันคงไม่กระไรแต่ก็ไม่ได้เรียนจนได้ก็ว่ามหาวิทยาลัยเปิดในประเทศไทยนี่ก็ธรรมศาสตร์จุฬามันก็ใหญ่แล้วแต่ก่อนนี้ก็ยังไม่มีมหาวิทยาลัยอะไรมากมายหรอกมหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้เนี่ยราชจะอะไรมหาวิทยาลัยอะไรโอ้เยอะแยะมหาวิทยาลัยเอกชนก็มีมากมายแต่ก่อนนี้จะมีอะไรกันนักหนามหาวิทยาลัย2แห่งนี่เท่านั้นแหละยิ่งใหญ่ตอนนั้นมีแล้วเกษตรมีแล้วล่ะมหาวิทยาลัยเกษตรก็มีแล้วตอนนั้นมหิดล มหิดลก็ดูเหมือนจะมีแล้วนะเอาละมันก็พูดไปก็ยาวสรุปแล้วก็คือมันเป็นคนเศษคนเดนนะแล้วจะเรียนมหาวิทยาลัยกับเขาก็ไม่ได้เรียนนะเรียกว่ามหาวิทยาลัยว่าสถานที่สถาบันที่จะให้การศึกษาหรือว่าจะอะไรล่ะจะสามารถประสิทธิ์ประสาทวิชาการให้เราเนี่ยเขาไม่รับเป็นคนเศษคนเดนก็ไม่รับแล้วโอ้น่าสงสารเนาะอาตมาก็รู้สึกแต่ก่อนนี้นะรู้สึกเหมือนกันว่าเออทำไมเราอภัพอัปภาคขนาดนี้ปริญญาใบนึงก็ไม่ได้ในเขาในชีวิตนะแต่ก็ไม่ได้ไปนั่นอะไรก็มาไปตามภาษาของเราก็อ้าวไม่เป็นไรจบเท่านั้นก็เท่านี้มันก็มีวงจรชีวิตวิถีชีวิตนั่นแหละต้องมาทำงานต้องมาเลี้ยงน้องต้องมาถูกบังคับเหมือนกับธรรมชาติบังคับต้องมาทำงานทำการออกมาทำงานก็อาตมาท่านก็ทำงานเลี้ยงตัวเองมาตั้งแต่เรียนหนังสือมาเอาหาเงินเลี้ยงตัวเองครอบครัวพังนะล้มละลายหมดแล้วไม่มีทุนไม่มีร้อนอะไรจะเรียนนะอาศัยลุงอาศัยป้าอยู่ก็ลุงป้าก็มีลูกตั้ง8คนเรียนกันทั้งนั้นเลยแต่ละคนส่งไปเรียนเมืองนอกมั่งเรียนเมืองในมั่งโอ้ก็ยุ่งกันใหญ่อาตมาก็ช่วยตัวเองบ้างนะแต่อย่างนั้นลุงก็มาจับยัดเข้าวัดมั่งจับเข้าลงหอพักมั่งอะไรมั่งตามเก็บอาตมาก็จะไปเรื่อยๆตามเรื่องใช่มั้ยอ้าวเห็นไม่เข้าท่าจับไปฝากวัดบรมไปอยู่กับเจ้าคุณลุงก็มาคือเจ้าคุณคุณลุงนี่เป็นลูกศิษย์วัดบรมนิวาสรู้จักเจ้าคุณต่างๆดีเห็นอาตมาอิเลเกกะจับไปยัดเข้าวัดบรมฝากฝังกับเจ้าคุณไว้อยู่ก็เจ้าคุณอาตมาก็อยู่ไม่ได้เจ้าคุณลำเอียงอยู่ได้ปี2ปีก็ไม่เอาแล้วหนีออกไปอยู่ตุรัสตุเรไปตามเรื่องไปตามเรื่องอีกแต่อาตมาก็ดีอย่างก็ยังอุตส่าห์เรียนนะไม่ทิ้งการเรียนก็ไปเรียนอิเลเซซังไปตามเรื่องมันไม่ได้เรื่องนักลุงได้ข่าวรู้เรื่องอีกจับไปยัดฝากเขาไว้ที่หอพักบุตรบออีกเอ้ามาตามเก็บไปจับไปยัดฝากไว้บุตรบออีกลุงหมอก็ไปอยู่หอพักบุตรบอก็รู้สึกดีขึ้นอยู่กับพันเอกปิ่นมุทุกันโอ้ดีนะพันเอกปิ่นชอบรักอาตมานะไปออกวิทยุนี่อาตมาไปออกด้วยเลยทางด้านศาสนามันก็คงจะเป็นวิถีวิบากอะมันก็ไปเป็นคนไปออกวิทยุร่วมกับไม่ได้ไปทำอะไรหรอกอ่านจดหมายคนถามให้แก่พันเอกปิ่นออกวิทยุจดหมายถามเรื่องธรรมะเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเราก็ไปออกไปก็เฉื่อยเฉื่อยโยงไปเรื่อยจนกระทั่งเรียนจบน้องนุ่งก็เรียนม .6 ม .7 ม .8 อะไรจบเหมือนกันอาตมาก็เรียนจบน้องนุ่งก็จะต้องเรียนต่ออะไรอีกอาตมาก็เลยเออเราก็ต้องเรียนไม่จบก็ต้องน้องนุ่งบางคนก็จบชั้นที่จะต้องรอเรียนต่อแล้วมันก็ยังตรัสตุเรงเอ้าไม่เป็นไรก็ทุลักทุเลกันไปพรางจนอาตมาจบพอจบปุ๊บก็น้องนุ่งก็ต้องเอามาเลี้ยงหมดเช่าบ้านเขาพอเรียนจบก็เช่าบ้านเขาเลยเช่าเขาสร้างบ้านใหม่มีรู้จักกันเขาสร้างดีเหมือนกันไว้เราเช่าบ้านนี้ไว้หลังเลยบอกว่าค่าเช่าเขาเอา700เอาไม่อวดดีนะคืออาตมาทำออกวิทยุออกโทรทัศน์ก็ตั้งแต่ยังไม่จบพอมีลำไพ่บ้าง700ก็700พอจบก็เช่าบ้านเขาเลยน้องนุ่งมาก็อยู่บ้านนั้นนะอาตมาก็อยากจะไปเป็นทหารเป็นนายทหารจบมาเขาไม่ติดจบอย่างอาตมานี่อนุปริญญานี่ได้ทหารได้ร้อยตรีนะก็อยากติดดาวมันเก๋ดีไปสมัครเขาพอดียุคนั้นเขาบอกเขาไม่รับทหารเขาไม่มีนโยบายรับทหารเต้ยไม่ได้เป็นทหารไม่ได้โก้เลยไม่ได้ติดดาวกับเขาคิดว่าจะไปเป็นทหารนี่เป็นงานหลักนะเงินเดือนข้าราชการตอนนี้ชั้นตรีธรรมดาที่เริ่มต้นเนี่ยมัน750เงินเดือน750 ชั้นตรีนะก็คิดว่าเอาละเป็นทหารแล้วก็หาลำไพ่ออกโทรทัศน์เขียนหนังสืออะไรอาตมาก็ทำมาตั้งแต่เด็กทั้งนั้นน่ะอย่างเพลงที่คุณฟังกันน่ะเพลงผักกาดังนารีโอ้โหมนดอกไม้มารีที่แต่เทปหลังสุดเนี่ยหลายพันมากมีดูงามอะไรนั่นนะอาตมาแต่งตั้งแต่อายุ17เพลงนั้นน่ะแต่งตั้ง50กว่าปีมาแล้วตั้งแต่อายุ17สอนผู้หญิงมาตั้งแต่นอนตอนโน้นแล้วนะเพลงนั้นสอนผู้หญิงนะนะปากกาดังนารีนะไม่เคยดังแต่ก่อนนี่มันไม่ดังคนร้องไม่ดังสุภัตราคฤหเดชก็เป็นคนร้องถ้าปู่ร้องตอนโน้นคงจะดังดูปู่ร้องดีนะอาตมาตกลงก็ไปสมัครทหารไม่ได้ก็เลยจะเข้าโทรทัศน์นะทำงานโทรทัศน์นะเขาได้ทันทีเลยเขาก็บอกว่าที่รักก็ทำงานลำไพ่แล้วออกโทรทัศน์มีรายการเนี่ยอาตมามีรายการคนเก่งรุ่นจิ๋วเป็นพิธีกรเป็นโฆษกทำรายการอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ได้จบนะเตรียมจบก็ทำอยู่แล้วก็มีเขาก็รู้แล้วว่าเรามีฝีมือเรามีความสามารถที่จะทำงานโทรทัศน์ได้ก็มาสิมาเราก็เรียนตัวมาไม่เข้าจะเข้าทหารและจะเอานี่เป็นงานหาลำไพ่สุดท้ายมันเข้าทหารก็ไม่ได้ก็เลยต้องมาเขียนใบสมัครเข้าก็เข้าโทรทัศน์ก็เข้าก็เลยสมัครเข้าโทรทัศน์ไปเลยเขาถึงเขาก็ไม่ได้ยากอะไรเขาก็ดินดีรับอยู่แล้วก็รับเข้าไปบรรจุเงินเดือน750สตาร์ทแต่เช่าบ้านหลังละ700คิดดูเอาแล้วกันในชีวิตอาตมาสร้างบ้านก็อะไรก็ไม่มีต้องซื้อเข้าบ้านหมดเลยเกลือเม็ดหนึ่งไม้จิ้มฟันอันหนึ่งก็ต้องไปซื้อเข้าบ้านก็ไปหลวงรักษาเขาประมูลเขาขายเลหลังของก็ไปซื้อมาซื้อเตียงนอนซื้อตู้ซื้อตังเขาบอกว่าไอ้เตียงนอนนี่มันเตียงคนตายนะเขาเอามาประมูลขายบอกเออช่างมันเถอะเตียงคนตายก็เอาก็ไปประมูลหลวงรักษาที่บางลำพูเขามาโลขายกันก็ไปซื้อถ้วยซื้อชามซื้อหม้อซื้อหายไปประมูลมาจากนั่นหมดเนี่ยไม่รู้เราประมูลเป็นไม่ประมูลไม่เป็นก็ไม่รู้กับมันก็พยายามเอากันมันก็ถูกกับตลาดบ้างเหมือนกันนี่สร้างชีวิตอย่างนี้นะค่อยๆทำขึ้นมาจนกระทั่งเลี้ยงน้องเลี้ยงหนุ่มมาลูกญาติของญาติญาติพี่พี่น้องน้องของญาติก็มาอยู่ด้วยบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปเอาละมันยาวถ้าเล่าแล้วก็อีกนานหลายวันก็จะจบเพราะอาตมานิยายน้ำเน่าเงี้ยมันอาจจะไม่ดูเดือดเท่าอโศกมหาราชนะแต่ก็ไปอย่างอาจจะเหมือนกับกุยอะไรเสี่ยวเหนียนอาจจะเหมือนเสี่ยวเหนียนอะไรไปอย่างนั้นเชิงๆนั่นก็ได้นะมีหลายอย่างเยอะแยะนะสรุปแล้วอาตมาว่ายิ่งบุพเพดูไม่ได้ชาตินี้ก็จะเห็นว่าวิบากกระแสของวิบากของคนนี่กระแสวิบากของอาตมาเนี่ยอาตมาก็ทำตนเกิดมาชาตินี้ก็เหมือนลิงลมอมข้าวพองมาถูกโลกครอบงำเราว่าเรานี่จะต้องเป็นอย่างโลกโลกนะจะต้องไปวิ่งไล่ล่าลาภยศสรรเสริญโลกียสุขจะต้องสวยต้องงามต้องกินอร่อยต้องดังต้องโด่งเด่นดังต้องอย่างงนอย่างนี้โลกมันหลอกเราอย่างนี้เหมือนลิงลมมก็พองเขาเมาไปตามโลกีเราก็ทำตามเขาก็วิ่งไล่ให้บอกเป็นแมนนี่จะต้องจีบผู้หญิงเก่งจะต้องกินเหล้าจะต้องเล่นการพนันก็จะต้องเซียนจะต้องสูบบุหรี่ต้องเล่นบิลเลียดต้องอะไรเงี้ยเราก็จะต้องเอาผัดไม่เก่งหัดบินเลียดกับเป็นหมูสนามหัดไพ่เล่นไพ่กับเป็นหมูสนามเป็นนักกีฬากับเป็นตัวสำรองโอ้อะไรกันวะมันอย่างนั้นจริงๆนะพยายามจะเป็นหัวหน้าทีมก็ไม่ได้ได้เป็นเหมือนกันนะแต่ก็ไม่เก่งเป็นอย่างนั้นนะฟุตบอลก็เตะงานลู่ไอ้กีฬาลู่กีฬาล้านก็หัดฝึกวิ่งเร็วไม่เร็วก็ฝึกหัดวิ่งทนมาราธอนหัดหน้าหนาวอกวิ่งโอ้โหเช้าฝึกได้ว่านมาทาแผลขา ถ้าขาตื่นแต่ดึกมาวิ่งฝึกนักกีฬาเป็นนักกีฬาให้ได้ฟุตบอลก็เขาเป็นไปทีมกับเขาเตะเขาก็ให้เป็นตัวสำรองอยู่นั่นแหละยังมีรูปถ่ายกับเขาอยู่นะเห็นไหมในรูปก็ยังมีหลักฐานอยู่กีฬาก็เอาร้องรำก็เอาอะไรก็เอากับเขาหัดฝึกไม่เก่งสักอย่างยิ่งกับเป็ด ถ้าบุคคลที่คือพ่อท่านคิดว่าน่าจะเป็นแบบอย่างของชีวิตสมัยที่พ่อท่านเป็นหนุ่ม เออถามว่าแล้วว่าสมัยเป็นหนุ่มนี่แบบอย่างของชีวิตใครที่เป็นแบบอย่างที่เอาอาตมาเอาแบบอย่างก็หลงไปอย่างนั้นน่ะสิดารามั่งกระเด็นอย่างงี้มั่งเป๊ะๆปะปะไปแต่ก็จนมาถึงเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ประทับใจอะไรพอคนนี้พอเราว่าเออพอเป็นพอไปก็แค่นั้นแล้วก็วางไปคนอื่นคนอื่นไปตามเรื่องตามดาวไม่ได้ปักใจอะไรเมื่อก็เคยคิดถึงตัวเองว่าเรานี่เคยชอบขนมอะไรที่สุดพอสุดท้ายก็บอกก็ไม่ได้ชอบขนมอะไรผลไม้ชอบผลไม้อะไรที่สุดก็ไม่ชอบแล้วอาหารชอบอะไรที่สุดก็ไม่มีสุดท้ายก็ชอบไปตามยุคเท่านั้นเองแต่ก่อนก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ก็รู้แล้วอ๋อเรานี่ไม่ได้เป็นคนที่ไปยึดไปติดอะไรอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วมันก็แค่นั้นเองทำอะไรไม่ได้เด่นก็ดีแล้วละมันไปชั่วเด่นๆนะถ้ามันชั่วเด่นๆมันก็ไปอะไรกันล่ะนะจีบผู้หญิงจะแต่งงานจริงใจนะโอ้โหแต่ก่อนนี่เขียนนิยายนี่โอ้โหต้องบูชาเชิดชูความรักต้องจริงใจต้องสะอาดบริสุทธิ์นะรักผู้หญิงนี่ใครไม่รักแหมจิตขบฏจิตเร็วๆไปมีสองใจใจสองอย่างงนอย่างนี้กับเร็วชั่วโอ้โหต้องยอดเยี่ยมต้องรักก็รักจริงสิต้องรักเดียวใจเดียวต้องซื่อสัตย์ต้องอะไรโอ้โหถึงแหมยอดอุดมการณ์นะ มันก็เชิงดีซ่อนอยู่ในเชิงที่มันทุกข์นะมันก็ไม่รู้ทุกข์รู้ทุกข์อะไรเราก็ไปเนี่ยลิงลมอมก็ผ่องก็เป็นไปกับเขามันก็เป็นไปเพราะโลกจะครอบงำเราแล้วเราก็จะนึกรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นกว่าจะถึงวาระถึงเวลาก็ไปเล่นไสยศาสตร์ก็ไปเขาก็นึกว่าไสยศาสตร์มันดีก็ไปเป็นทางไสยศาสตร์เล่นไสยศาสตร์ก็เขาเป็นอาจารย์ทางไสยศาสตร์ก็เขาเล่นนนเล่นนี่มีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชอาเทศนาปาฏิหาริย์อิทธิปาฏิหาริย์อะไรก็ไปตามเขาตามเรื่องตามราวมันก็พอได้ทั้งนั้นเสร็จแล้วก็มาได้คิดว่าว้ายิ่งไปเป็นทางไสยศาสตร์มันก็เบื่อทางโลกทางออกงานมันก็เด่นก็โด่งก็ดังก็เหมือนกับยุคนี้ถ้าออกไปทางธุรกิจบันเทิงเนี่ยหาเงินเดี๋ยวอุดรินอากูเป็นดันอับสองของประเทศแล้วตอนนี้อากูไพบูลย์แกรมมี่ถ้าไปก็ไปทางนี้มันก็จะโด่งจะเด่นจะดังหาเงินได้อะไรต่างๆนะแล้วก็ยอมเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหลูกรัฐมนตรีก็มาเป็นนักร้องหมดแล้วเป็นดาราหนังหมดแล้วแต่ก่อนนี้ไม่หรอกชั้นสูงใช่ไหมลูกรัฐมนตรีลูกคนชั้นสูงลูกเจ้าลูกนายลูกอะไรต่ออะไรต่างๆนานาชั้นอะไรก็เดี๋ยวนี้มันก็หมดแล้วอ่ะมันก็จะไปทางนี้แหละโลกมันจะไปทางนี้อ่ะเราก็มาก่อนแล้วอาตมานี่เป็นฮิปปี้มาก่อนเขานะรูปเหลืองๆอยู่เลยแต่สมัยเขายังไม่เกิดหรอกไว้ผมฟูมันก็จะไปงั้นอ่ะรองเท้าผ้าใบคู่นุ่งเกงขาสั้นเสื้อยืดมันก็เป็นน่าฮิปปี้ขนาดหนักเลยเนี่ยต้นตระกูลฮิปปี้นะนั่นแหละก่อนที่ลุงจะมาจับยัดเข้าหอพักบุตรบอไว้หนวดนะหนวดก็ไม่ค่อยลกไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะไว้หนวดไม่โกนแล้วหนวดไม่โกนผมเผาไว้ฟูชี้ผมอาตมาดกนี่ตะกอนนี่ดกไม่นึกว่าจะต้องหัวลานเลยมอดกผมดกดำดกแต่ก่อนนี้หน้าผากแคบผมดกนะรูปเก่าๆก็ดูถ่ายนะเป็นที่ปีรุ่นแรกเลยโดยที่ยังไม่รู้หรอกมันรู้มันยังไม่มีชื่อหรอกเพราะว่าเขายังไม่เป็นไงยังไม่ได้รับนับแล้วเขายังไม่นับกันถ้าเขาสืบสาวราวเรื่องฮิปปี้นั้นอาตมานี่ต้นตระกูลฮิปปี้เป็นเองนะผมเผากระเซิงตอนที่ผมไว้ผมยาวกับผมไม่หวีผมเผากระเซิงเอาผ้าคาดเอวสีแดงถือท่อนอ้อยท่อนนึงไปนี่ยังมีรูปถ่ายยังมีอยู่เลยว่าใครจะทำไมไปอย่างนั้นน่ะแต่ก็แอคไปงั้นน่ะใครเขาแห่มาก็คงหลบมา แต่มันก็ไม่มีใครแห่นะมันก็ไปตามเรื่องของมันไปไสยศาสตร์ก่อนจะมาถึงเรื่องธรรมะก็ไปเล่นไสยศาสตร์เล่นอะไรต่ออะไรไปก็แม่ใช้พลังงานนึกว่าจิตวิญญาณใส่สมาธินู่นนี่นี่ไปก็ไปก็ได้กับเขาก็ทำหนังสมาธิทำพลังทางจิตเล่นนู่นนี่อะไรต่ออะไรต่างๆนานามันก็มีเรื่องที่ทำให้ชะงนชะงายพอสมควรนะเล่นทำนู่นทำนี่อะไรต่ออะไรทางไสยศาสตร์รักษาคนเป็นลูคีเมียก็หายอย่างนี้อาตมาก็งงเหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็ยังงงอยู่เลยมันก็ไม่คงหรอกมันก็เรื่องของพลังงานทางจิตมันก็พอเป็นไปนะมะเร็งเม็ดเลือดรักษาหายยังมาหาตมาเลยตอนหลังในเขาอายุ40กว่าแล้วมาหาจำหนูได้ไหมโถใครจะไปจำได้รักษาในอายุ17 18มาถึงอายุ50 40กว่าไม่ถึง50จำหนูได้ไหมโถมันไม่ได้หรอกนะทำอะไรต่ออะไรก็ประหลาดประหลาดหลายๆอย่างนะทางไสยศาสตร์เล่นไปแล้วก็เบื่อมันเมื่อยคืออาตมาเล่นไสยศาสตร์รักษาไข้ใบหวยทำพิธีโน่นๆนี่นี่อะไรต่างๆเชิญเจ้าเชิญเข้าทรงอะไรเล่นไปสารพัดสารเพหมดทำได้แต่เสร็จแล้วก็เมื่อยคืออาตมาไม่เคยเอาเงินใครเล่นไสยศาสตร์ก็ไม่รักษาไข้ทำโน่นทำนี่ทำเข้าทรงคนนั้นคนนี้ตายวิญญาณเป็นโน่นวิญญาณนี่อะไรก็ไปตามประสาตอนนั้นน่ะมันไม่เกิดมันดึงลมองค์พองเขาหลอกเราแล้วก็ไปสุดท้ายก็เมื่อยไม่เอาตังค์ใครไม่เอาแล้วต้องสายไสยศาสตร์อาตมานี่ไม่เอาเงินไม่หลอกใครไม่เอาเงินใครทั้งสิ้นไม่เอาแล้วมันก็เมื่อยอย่างเดียวงานเราก็เยอะอยู่แล้วงานทีวีงานนั่นงานนี่ของเราก็เยอะอยู่แล้วบางทีนี่เสร็จงานสองทุ่มสามทุ่มไปแล้วก็ไปแล้วกว่าจะได้กลับบ้านนอนตีหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาบางทีตื่นต้องหกโมงเจ็ดโมงมันก็ไม่ได้มากนะบางทีตีสามตีสองตีสามได้นอนไปลุกขึ้นทำงานแล้วก็เอาละตกเย็นทุ่มหนึ่งสองทุ่มบางทีได้ไปแต่หกโมงเย็นคือพวกลูกค้าเนี่ยพวกคนไข้หรือพวกอะไรที่มาทั้งนั้นเนี่ยให้มารดน้ำมงน้ำมนต์ให้มาทำอะไรทุกอย่างอ่ะมันก็เป็นกุศลแล้วก็บอกนี่สร้างกุศลนะเป็นกุศลแล้วก็ทำเหน็ดเหนื่อยสุดท้ายก็โอ้ไม่ไหวแล้วก็ช่วยพวกนี้มันก็ไปเห็นแล้วเดี๋ยวมันมาอีกละแล้วก็มาอีกมาเสร็จแล้วช่วยไปเดี๋ยวก็มาอีกละสุดท้ายก็เบื่อบอกโอ้ไม่เอาละช่วยคนก็ไม่ไหวช่วงนี้เสร็จแล้วเอ๊ะทำไมมันไม่ได้เรื่องก็ติดใจเรื่องวิญญาณเอ๊ะมันวิญญาณไปอาตมาไปเห็นคนเข้าทรงไม่ใช่เข้าทรงหรอกสะกดจิตทางวิทยาศาสตร์อาตมาก็ไปเล่นไสยศาสตร์ก็เล่นไปทางวิทยาศาสตร์ก็ไปเป็นสมาชิกทางสมาคมค้นคว้าทางจิตเขาด้วยมีหมอชรูมีหมอประพันธ์หมอเชียนหมออะไรพวกนี้ทางจิตสะกดจิตก็ไปหัดฝึกกับเขาทำตามจับพวกที่จะมันหลอกเล่นทางพลังทางจิตพวกนี้ก็ไปตามหลอกเขาทำหลอกเขาจะอย่างงนอย่างนี้อะไรก็ไปด้วยพิสูจน์ทางจิตวิญญาณหัดนั่งสมาธิหัดเข้าเล่นดูซิใช้พลังทางจิตอย่างนนอย่างนี้เนี่ยแหละแบบอิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์อะไรอะไรนั่นแหละเขาเรียกเทเลปาธีเขาเรียกคลีวิญญาณอะไรพวกนี้ก็เอาแต่หัดกับเขาฝึกเรียนทำก็ทำเสร็จแล้วก็ไปเห็นเขาสะกดจิตเสร็จแล้วก็สะกดให้ลงไปนะตอนนี้สะกดตอนนี้อายุลงไปเรื่อยๆตั้งแต่อายุเท่านี้ก็ลงไปลดลงไปเหลือ10เหลือ20เหลือ10เหลือ5ขวบเหลือขวบนึงตอนนี้อยู่ในท้องจำอะไรได้ไหมบอกมาสิก่อนจะมาเข้าท้องหัวนะอยู่ที่ไหนเป็นอะไรสะกดจิตไปแล้วก็ถามก็จะพูดเล่าไปอาตมาก็สนใจมันอยู่นอกท้องมันก็มาเล่าได้เว้ยมันอยู่ในท้องมันก็มาเล่าได้อยู่นอกท้องก่อนจะมาเข้าท้องมันก็เล่าได้สนใจว่ามันไปยังไงมาไงอาตมาก็เลยสนใจจิตนี่แหละเป็นจุดทำให้อาตมาสนใจเรื่องจิตเพราะงั้นก็ไปศึกษาทางไสยศาสตร์ก็ศึกษาทางวิทยาศาสตร์ก็ศึกษามันก็ไม่ได้เรื่องไม่รู้จักจิตสักอย่างไสยศาสตร์ยิ่งเล่นยิ่งลึกลับยิ่งพิลึกพิลือมันมีฤทธิ์มีเดชก็งงงงวยงวยไม่รู้เรื่องวิทยาศาสตร์ก็กระจ่างแต่ตื่นพิสูจน์ได้อย่างโน้นอย่างนี้ได้นั่งเข้าสมาธิกันแล้วก็เล่นแบบอเทศนา คนโน้นก็นั่งมาเบอร์อะไรทางโน้นก็รับกันอะไรงี้เป็นต้นถ่ายทอดส่งกันไปส่งกันมาทำไปอะไรฝึกไปสารพัดจำไม่ได้เยอะแยะอาตมาทำมาเล่นไปแต่สุดท้ายก็อย่างที่ว่าสนใจเรื่องจิตวิญญาณจิตวิญญาณนี่มันมาอย่างไรไปยังไงอาตมาก็ไปทางไสยศาสตร์ก็ไม่ได้เรื่องวิทยาศาสตร์ก็ไม่กระจ่างเราจะทางไหนคิดเองมันก็ต้องมาหาศาสนาเราเป็นพุทธพระพุทธเจ้าท่านค้นพบนี่นะท่านเรียนศึกษาเอาอภิธรรมมาอ่านหนังสืออภิธรรมก็เป็นเล่มๆมาอ่านโอ้โหอะไรต่ออะไรรู้บ้างไม่รู้บ้างก็เลยบอกแล้วยังไงธรรมะเขาปฏิบัติยังไงก็ไปดูสำนักนั้นสำนักนี้นั่งสมาธิมั่งอย่างงี้มีแต่นั่งสมาธิว่าปฏิบัติเราไปนั่งกับเขาบ้างก็ก็เท่านั้นก็มาทำเองสรุปได้หนังสือหนังหาของใครๆเขาเขียนกันผู้รู้ก็บอกว่าก็ปฏิบัติธรรมะหลักฐานการศึกษากับศีลสมาธิปัญญาเอ้าเราก็ถือศีลสิถือเองถือศีลเป็นยังไงก็รู้เองก็ทำเองสมาธิก็นั่งกับเขาบ้างแล้วตอนทำไปถือศีลสมาธิคืออาตมาสรุปแล้วก็คืออาตมามีของเก่าเพราะฉะนั้นมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอะไรก็มันก็เป็นของตนเองไปมันก็ได้อะไรมาก็อาตมาก็ปฏิบัติธรรมก็ไม่นานก็เคยเล่าแล้วปฏิบัติธรรมปี2ปี3ปีไม่ถึงนะมันก็ทำไปก็โอ้ชัดเจนก็หลุดก็มันจะทิ้งอะไรทิ้งไอ้ที่มอมเมามาไปเล่นการพนันไปเล่นอบายมุขอะไรมันก็ง่ายๆมันจะไปยากอะไรล่ะมันมีบุญมีบารมีอยู่แล้วก็ทิ้งมามันก็ไม่ได้เคยโหยหาไม่ได้อะไรเรื่องนั่นเรื่องนี่เรื่องทรัพย์สินคานเรื่องกามเรื่องรถเรื่องชาติเรื่องอะไรเคยอธิบายเคยเล่าให้ฟังแล้วหัดมากินกินนั่นกินนี่ทิ้งนั่นทิ้งนี่ตัดรถตัดมือตัดอะไรอะไรต่างๆนานามาก็อ๋อวิธีปฏิบัติอย่างนี้เองก็นั่นแหละถึงได้เห็นว่าอ๋อการปฏิบัติธรรมะของพระเจ้านี่ลืมตาสมาธิมีมรรคองค์8มีอะไรมาอย่างนี้เองแล้วมันก็ได้ผลอย่างนี้เองแล้วเราก็รู้ว่าเราจริงหรือไม่จริงจนกระทั่งสุดท้ายก็บอกโอ้เราก็มาหลงงมงายอยู่ทางนี้เนาะก็เลยไม่เอาละเลิกทิ้งทรัพย์สินคานบ้านช่องเรื่องชานจะหนักหนังทำมาหากินนำหาเงินหาทองหาอะไรอีกไม่เอาละก็เรียกน้องๆมาก็แจกทรัพย์สมบัติมีเท่าไหร่ก็แบ่งกันไปแจกกันไปน้องอีกคนนึงส่งไปเรียนอเมริกายังไม่จบอีทุนตัวเองพอคนนี้ก็อยากเรียนอยากเรียนก็เรียนส่งไปคนยังชมอาตมาบอกโอ้โหทุนแต่ก่อนนี่เงินมันแพงนะส่งไปเรียนอเมริกามันใช่คนธรรมดานะมันต้องคนมีตังค์จริงๆแล้วเราก็ส่งกันไปงั้นน่ะนะตามภาษามันก็พอได้ก็บอกน้องสาวคนโตว่ารับผิดชอบได้ไหมเขาก็บอกได้ก็อ้าวรับส่งต่อก็แล้วกันเขารับส่งน้องอีกคนได้นอกนั้นก็น้องทั้งนั้นเขาก็ดูกันได้น้องหลายคนจบมาแล้วจะทำก็แบ่งกันแล้วก็อาตมาก็บอกสุดท้ายก็ออกมาหมดเลิกแล้วก็ออกมาบวชตั้งแต่บัดนั้นพอออกมาบวชแล้วก็ถึงรู้สึกตัวขึ้นมาก็ค่อยตื่นค่อยรู้ตัวว่าโอ้แล้วก็ยิ่งหมดวางโลกวางโลกีก็ยิ่งค่อยๆเห็นค่อยๆรู้ค่อยๆสงบค่อยๆรู้ไปตามสภาพของธรรมชาติของสัจธรรมมันก็จะว่าเป็นเรื่องลึกลับเป็นเรื่องอจินไตยเป็นเรื่องอะไรต่ออะไรมันก็มีของมันจริงมันก็ค่อยๆรู้ว่าเราเป็นใครยังไงจะต้องมาทำอะไรก็ตั้งแต่บัดนั้นก็เลยบอกอ๋อก็เลยเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาว่าอ๋อเราคือโพธิรักเราจะต้องทำงานนี่ก็เลยบอกอ้าวบวชก็บอกอุปชาบอกอุปชาไม่ต้องไปตั้งหรอกธรรมดาอุปชาจะต้องหาฉายาให้บอกฉายาผมก็ขอโพธิรักก็แล้วกันอุปชาก็บอกว่าโพธิรักมันกาลกินีนะมันมีตัวกาลกินีมันไม่เคยถูกต้องเท่าไหร่หรอกบอกนี้ก็นี้ผมไม่กลัวหรอกโพธิรักนี่ท่านดูวันเดือนปีเกิดแล้วท่านก็บอกมันมีกาลกินีนะมันไม่สมบูรณ์มันมีอะไรก็ไม่รู้ท่านบอกว่าทางกระติงตามภาษาของทางโน้นเขาบอกโพธิรักเนี่ยโพธิรักกิโตเนี่ยมันมีตัวไม่พอดีบอกผมไม่ถือหรอกโพธิรักนี่แหละผมเอาโพธิรักเอาก็เอาอยากจะเอาก็ไม่ว่าท่านก็ไม่ว่าเลยอาตมาก็ได้ฉายาโพธิรักขิโตมาตั้งแต่ต้นนะก็บวชก็ทำงานก็รู้แล้วว่าเราอะไรได้ยังไงก็ทำตั้งใจทำมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมั่นใจแล้วก็ยิ่งมั่นใจในพวกเรานะมีคนเขียนมาบอกว่าเนี่ยหันกลับมาถือพุทธในขณะที่เล่นไสยศาสตร์นี่อย่างที่เห็นนี่ไม่เห็นว่าอย่างท่านยิ่งรวยได้ดีเหมือนเดิมครับนะ ถามว่าทำไมทั้งที่คนเล่นด้านนี้คนอื่นก็เล่นไสยศาสตร์ไม่เห็นอย่างท่านนะเพราะว่าเขายิ่งรวยยิ่งได้ดีนะเขาออกมานะคือว่าเขาก็ทางโน้นเขาก็ไปได้ดีเหมือนกันแต่เขาออกมาทางบวชมาทางศาสนาแล้วเขายิ่งรวยเขายิ่งได้ดีมากกว่าอาตมาหมายเขาว่ายิ่งรวยยิ่งแบบโลกีอ่ะก็เขารวยซึ่งก็เขาไปทางโน้นเขาก็มาขบฏต่อศาสนาสิแต่อาตมาไม่ได้ไปทางโน้นก็อาตมาจะมารวยได้แล้วไงนะคุณว่าอาตมาไม่รวยเหรอเนี่ยอาตมาพาลูกๆมาแจกของไงนะแจกของปีใหม่เห็นไหมเนี่ยมากันไม่รู้จังหวัดไหนจังหวัดไหนมารับแจกกันเนี่ยคุณว่าอาตมาไม่รวยเหรอวัดอื่นเขาแจกอย่างอาตมาไหมอัดเท่านี่มันรวยจริงเนี่ยรวยเห็นไหมเราแจกนี่ได้ที่อื่นเขาแจกที่ไหนก็มีแต่เอาจัดงานวัดก็มีแต่เอาของเรานี่จัดงานวัดแจกจริงๆอาตมาพาแจกนี่พาลูกหลานแต่ทั้งแม่อาตมาไม่มีเองแต่ลูกหลานอาตมามีแม้จะมีน้อยก็เอามารวมกันแจกเห็นไหมนี่คือสัจธรรมที่อาตมาก็ไม่พูดซ้ำและพูดย้ำพูดไปแล้วว่าเนี่ยอาตมาพาทำงานบุญให้เรามาเสียสละให้เรามาสร้างบุญแล้วก็ทำงานบุญจริงๆทำให้จริงใจเถอะแล้วใครที่มันยังรู้สึกหวงแหนรู้สึกขี้เหนียวรู้สึกเสียดายอะไรอยู่บ้างนี่ก็หัดอ่านใจตัวเองว่าโอ้อย่าไปเสียดายเลยหัดล้างจิตพวกนี้มันเป็นตัวติดตัวยึดตัวยึดเราของเรามันตัวกิเลสตัณหาอุปาทานทั้งนั้นอ่านใจแล้วก็มาฝึกจริงใครยังไม่ได้เคยทำมาทำบ้างสิมีอยู่ตั้งล้านสองล้านห้าล้านจะออกมาสักสลึงสองสลึงมันก็ไม่ได้จะเหนียวก็ไม่ถึงไหนลองดูมั่งนะอาตมาตั้งใจทำสิ่งเหล่านี้นี่ไม่ได้ทำเล่นหรอกพาทำกันก็คิดว่าพวกเราจะเข้าใจคิดว่าพวกเราจะร่วมไม้ร่วมมือเนี่ยคนก็มามากขึ้นและในทางสัจธรรมเนี่ยคนก็มาเข้าแถวเข้าคิวเป็นลมไปหลายคนเมื่อวานนี่ก็หลายคนนะเข้าคิวโตเช้ามาจนกระทั่งต้องเปลี่ยนรูปให้มาใช้บัตรเขาว่าคนนี้มาเข้าคนนั้นคิวนั้นคิวนี้ก็ตัวเลขเอาก็เปลี่ยนแปลงไปก็ทำจริงๆเขามาซื้อของนี่เป็นของที่เขาลึกๆคนพวกนี้เขาก็ซื้อแล้วก็จะเอาสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นประโยชน์เพราะเอาของเป็นประโยชน์มาทั้งนั้นจริงๆแล้วเขาก็ได้ถูกลงไปร้อยหนึ่งสองร้อยเอาอย่างมากก็พันหนึ่งโถมานั่งยืนตั้งวันทุนไปพันหนึ่งทุนไปห้าร้อยบางคนทุนไป30บาทยืนทั้งวันแต่มันต่างกันนะจิตใจคนนี่เขารู้ว่าเขามาเอาสิ่งดีในแนวลึกของจิตวิญญาณนี่เขารู้ว่าที่นี่สื่อสัตว์ที่นี่จริงใจที่นี่ขายถูกที่นี่เขาวางใจเขาสบายใจเขาเชื่อถือว่านี่ไม่มีหลอกไม่มีเชิงชั้นไม่มีอะไรจริงแม้จะลด20บาท30บาทเขาก็ต้องทรมานอะไรเขาก็เต็มใจเพราะจิตลึกสุดจุดปลายนี่ของเขาจะเป็นจิตดีคนทั้งโลกไปถูกหลอกไม่ต้องเอาอะไรแล้วคนเสียภาษีเนี่ยจุดปลายของคุณอยากเสียไหมไม่อยากเสียคุณจำใจเสียถึงแม้คุณจะเต็มใจเสียก็ตามแต่จุดลึกคุณไม่อยากเสียเลยฟังดูปลายตรงนี้นะเพราะงั้นจุดปลายของจิตตัวเนี้ยมันสร้างอะไรอันนึงไว้แล้วกำแพงอะไรอันทันทีแต่คนที่มายืนเนี่ยจุดปลายของจิตของเขานี่ถึงแม้เขาจะเป็นลมเขาจะทรมานเขาจะแต่จุดปลายของจิตของเขานี่ไม่เหมือนกันแล้วเห็นไหมฟังเข้าใจนะนี่อาตมาพยายามที่จะหยิบจุดลึกหยิบจุดลึกของนามมาทำอะไรพวกนี้มาพูดให้คุณฟังว่าที่อาตมาพาสร้างเนี่ยอาตมาไม่ได้อ่านหรือว่าไม่ได้เข้าใจอะไรตื้นๆที่พาคุณทำอาตมาพาคุณทำในจุดที่ลึกซึ่งคุณฟังตามและคุณเข้าใจยิ่งเราทำเองกับมือมีประสบการณ์คุณจะเข้าใจคุณจะเข้าใจเห็นได้มันไม่ใช่เรื่องสั้นและมันไม่ใช่เรื่องตื้นมันเป็นเรื่องลึกมันเป็นเรื่องที่เป็นองค์ประกอบที่หลายอย่างกลับไปกลับมาอาตมาพาทำบางทีเหมือนย้อนแย้งเหมือนดูค้านค้านอะไรอาตมาก็สงสารเหมือนกันคนเป็นชาวอโศกเนี่ยเห็นอาตมาพาทำนี่บอกแหมเขายังก็เก่งกว่าอาตมานะพอท่านเพี้ยนแล้วออกไปแล้ว ตัวที่ทำอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยตัวที่นี่มันก็โลกโลกอะต้องมาขายของต้องมาตกแต่งต้องมาร้องมารำต้องมาเฟ้อเฟ้อนี่ต้องแพงๆซื้ออันนี้มากๆต้องลงทุนไปเองทำไมจึงเยอะๆอะไรต่างๆนะเปลืองไปทำไมอย่างงี้งั้นอะเอออาตมามันไม่พอเข้าใจหรือว่าอันนี้มันเปลืองอันนี้มันแพงอันนี้มันสวยอันนี้มันตกแต่งอันนี้มันอะไรอาตมาว่าอาตมาก็พอรู้อยู่นะถึงแม้จะฉลาดน้อยกว่าคุณ 1% ก็ฉลาดน้อยกว่าคุณ 1% ก็แค่นั้นก็พอใช้อ่ะเนาะก็พอฉลาดพอจะรู้ตามเหมือนกันถ้าฉลาดมันไม่สู้โง่กับเขาต้อง 100% อาตมาก็คงจะไม่รู้จริงๆอ่ะเนาะแต่นี่ก็คงจะฉลาดกว่าคุณน้อยกว่าคุณสัก 1% ก็พอจะรู้ได้นะใกล้ๆกันคงไม่ห่างเท่าไหร่นะคุณพอรู้อาตมาก็คงจะพอรู้มั่งนะนะอาตมาก็หยิบสิ่งเหล่านี้มาเป็นองค์ประกอบในการจัดสรรทําอะไรขึ้นมาอาตมายืนยันว่าอาตมาเป็นศิลปินเป็นผู้สร้างจัดองค์ประกอบศิลป์นะมีคอมโพสิชันต่างๆที่จะให้มันเกิดอะไรขึ้นมาแม้แต่จัดงานพิธีกรรมจัดกิจการกิจกรรมก็เอาอะไรมาประกอบกันขึ้นมาทำพาธุรกิจพาณิชย์แม้ที่สุดการเมืองหรือเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์อะไรก็ตามอาตมาก็ว่าอาตมาก็เข้าใจตามประสาอาตมาและอาตมาก็หยิบอะไรๆทั้งๆต่างๆนานามาเป็นองค์ประกอบในการที่จะสร้างสภาพขึ้นมาให้มันเกิดเป็นสนามแม่เหล็กหรือเป็นเครื่องยนต์ที่จะผลิตอะไรออกมาเป็นแม่พิมพ์แม่แบบที่จะปั๊มที่จะสร้างอันนี้ขึ้นมาให้ได้สร้างอะไรสร้างคนสร้างสังคมสร้างวัฒนธรรมสร้างวิถีการดำเนินชีวิตให้มันครบวงจรให้มันเป็นระบบมนุษยชาติเป็นระบบบุญนิยมเป็นระบบบุญนิยมสร้างอาตมาในสร้างอย่างที่อาตมาไม่ได้ยึดไม่ได้ติดอาตมาไม่ได้คิดค่าตัวทำไปแล้วคนอื่นก็พาคนอื่นมาลดค่าตัวไม่คิดค่าตัวนี่เป็นเศรษฐศาสตร์บุญนิยมที่ซ้อนทางโลกเขานะยิ่งลดค่าตัวยิ่งเจริญยิ่งไม่เอาค่าตัวยิ่งประสบผลสำเร็จจุดหมายเป็นอย่างนั้นพวกคุณเข้าใจแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในการสร้างสังคมสร้างมนุษยชาติทั้งรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตื่นไม่ใช่เรื่องเล็กคุณฟังเนี่ยอาตมาโม้เกินไปไหมนะก็ฟังดูว่าอาตมาโม้คุยเล่นเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องโอตามพิสูจน์ไม่ได้เป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้แม้อาตมาจะช่วยทำช่วยให้ the impossible เขาดังบ้างก็ตามแต่อาตมาก็ไม่ใช่พวก impossible หรอกอาตมาพวก possible ไม่ใช่พวก impossible อาตมาแม้จะช่วย the impossible ให้เขาดังบ้างแต่ก็ไม่ได้ช่วยเขามากมายหรอกเขาก็ช่วยเล็กๆน้อยๆเขาดังเขาเองแต่เดี๋ยวจะหาว่าอาตมาไปเบ่งไปเบิ่งอาตมาแต่งเพลงเขาบ้างนิดหน่อยเท่านั้นเองอาตมาเป็นพวก possible ไม่ใช่พวก impossible นะอาตมาว่านะว่าอาตมาเป็นพวกเป็นไปได้ทำได้เป็นไปได้แม้มันจะยากยากจริงๆแต่ถ้ายากนี่ควรมาร่วมมืออาตมาไหมแม่เงียบเบาโอ้โหทำไมมันว้าเหวจังเลยโลนซ้ำจังเลยนะฮะโดดเดียวเดียวแดแล้วเกินนะแหมถามไปนี่เงียบอยู่ควรจะร่วมไหมเออดังขึ้นนิดเนี่ยเอาใจอาตมามั่งเนี่ยหรือเพิ่งรู้สึกชาจริงๆแล้วเมื่อไรมันจะทันการเนี่ยทำไมรู้สึกชาจังไม่แววไวนี่เขาบอกว่าลูกศิษย์อาตมาไม่แววไวอาจารย์มันไม่เก่งลูกศิษย์มันไม่แววไวเอาไม่เป็นไรจะพยายาม I will try พยายามเอง สังคมทุกวันนี้นี่อย่างที่ได้อ่านกลอนไปแล้วมันหมดแล้วดินน้ำลมไฟสิ่งแวดล้อมธาตุต่างๆแม้แต่จิตวิญญาณมนุษย์เพราะฉะนั้นระบบจารีตประเพณีวัฒนธรรมระบบการดำเนินชีวิตมันเป๋ไปมันล้มละลายเลวเละหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราเป็นแรงเราก็ต้องมาพยายามที่จะกระทำแรงนี่บอกแล้วว่าคนเขาไม่ค่อยชอบทุกวันนี้นี่อโศกพอนะพอรีตาอ้าปากยันก็ลืมนะรีแค่รีตาพออโศกนี่พอรีตาพเยอปากนี่นี่หน่อยมาถึงก็อ้าพอได้รีตาขึ้นมาเห็นแสงนิดหนึ่งคนเขามองเราได้แค่นั้นยังไม่เมามากรอเขามาชำแลชำเรืองชำนิดๆหน่อยๆพอเขาดูบ้างแต่กระนั้นก็ดีเขาก็ยังยอมรับว่าเอออโศกนี่พอได้นะพอได้นะกระแสสังคมอาตมาอ่านกระแสสังคมว่าเป็นขนาดนั้นเออมันมีจุดดีเหมือนกันนะอโศกนี่จุดดีแต่พ่อมันไม่เอานะยังพ่อมันไม่เอานะอาตมาไม่ได้เสียใจนะไม่ได้น้อยใจอาตมารู้ความจริงอยู่ลึกๆเป็นอย่างนี้แหละอีแรงธรรมดาอีแรงเป็นอย่างนี้ลึกๆอาตมารู้อยู่ว่าอาตมาเป็นอีแรงแน่ๆนะเออดีเหมือนกันนะแต่ก่อนนี้อาตมาไปใช้คำว่าสักกังบอกว่าอาตมาเป็นสักกังสังคมมันเป็นไรหรอกเขาจะเกลียดก็จะชังก็ไม่เป็นไรอาตมาไม่กล้าใช้คำว่าสัตว์สี่ขาของไทยเราก็มีก็อาตมาไม่อยากจะพูดนะอาตมาก็เลยใช้คำว่าสักกังแทนมันเป็นสักกังสังคมอาตมารู้ตัวดีว่าเป็นสักกังสังคมเป็นไม่เป็นไรหรอกอาตมารู้ว่าอาตมาทำเองแล้วก็เข้าใจอยู่ว่าเป็นอย่างนั้นไม่มีปัญหาและเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติจะเป็นอย่างนั้นนะตอนนี้มาถึงคำว่าอีแรงเออดีเหมือนกันนะเป็นอีแรงอาตมาเป็นอีแรงก็ดีเหมือนกันนะเป็นสักกังมันก็เป็นภาษาฝรั่งเป็นสัตว์ฝรั่งถ้าบอกอีแรงนี่ใครคนไทยก็รู้นะเด็กๆก็รู้คนผู้ใหญ่ก็รู้อีแรงเออดีเหมือนกันแม้ได้สัตว์สัญลักษณ์แล้วเนาะอีแรงเพราะงั้นก็อาตมาก็จะเป็นอีแรงเนี่ยจะดูเขาดิ้นกันต่างคนต่างปรารถนาดีคนจะไปบริหารสังคมคนจะไปช่วยสังคมเขาก็มีเจตนากันจริงๆสังคมแต่เขาสู้กิเลสในใจเขาไม่ได้และเขาไม่รู้ตัวกิเลสของเขาก็พอถึงโอกาสมันได้โอกาสมันก็ฉวยโอกาสมันก็เอาถึงช่องถึงทางที่จะได้แต่โลภได้น่าจะได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้โลกียสุขเขาก็ตักตวงนั่นคือมนุษย์ในโลกเพราะงั้นเราก็ดูแล้วก็พยายามช่วยเขาบ้างช่วยได้ช่วยไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปบาปใครบุญมันนะใครเขาทำอะไรเป็นอกุศลมันก็เป็นอกุศลของเขาถ้าเป็นกุศลก็เป็นกุศลของเขาส่วนเราที่รู้เนี่ยเราก็ช่วยประเทศชาติเราไม่มีตำแหน่งยศศักดิ์เราก็ช่วยในฐานะบุคคลเป็นประชากรของประเทศเราก็ช่วยประชากรของประเทศเราก็ช่วยสังคมเราจะช่วยเขาได้ถ้ามีอารยธรรมถ้ามีธรรมะของพระเจ้าเนี่ยอาตมาว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยอาตมาบอกแล้วอาตมาไม่ได้เรียนแม้แต่มหาวิทยาลัยเขาก็ไม่มีบุญวาสนาจะได้ไปเข้ากับเขาอย่างที่เล่านะซึ่งมันเป็นเรื่องของนิทานนะเป็นเรื่องของนิยายเป็นเรื่องของนิทานเป็นเรื่องของวิบากชีวิตมันจะเป็นอย่างนั้นแหละมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอาตมาว่าจะต้องไปเดินทางแล้วก็มีวิถีอย่างนั้นนะมันถ้าเข้าใจไม่ถูกไปเข้าใจเปลือกเราจะงงหรือเราก็จะไปน้อยใจหรือเราก็จะไปถือสาแต่ถ้าเข้าใจจริงแล้วแม่มันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องดีอาตมาไม่รวยเท่าไหร่หรอกชาตินี้หลายปางอาตมาเคยรวยกว่านี้เป็นเศรษฐีกว่านี้เป็นผู้ที่มีร่ำรวยกว่านี้นะนี่ก็พูดเพราะงั้นอย่าถามอะไรมากอาตมาไม่อยากเล่าไม่อยากพูดแต่มันก็จะกลับไปกลับมาจะซับซ้อนไปอันนี้เป็นเรื่องอจินไตยที่เล่ายากปางนี้เราจะต้องไม่รวยเท่าปางโน้นปางโน้นจะต้องใช้ทรัพย์ปางนี้จะต้องใช้นี้ปางนี้อาตมาเกิดเป็นหมากลางตลาดจะต้องใช้อันนี้จะต้องดิ้นรนด้วยตัวเองแล้วก็จะได้ไม่มากให้พิสูจน์ตัวเองซิว่าอะไรนี่ไม่อุดหนุนเท่าไหร่โดยการใช้เลือดใช้เนื้อใช้เลือดใช้เนื้อใช้ลูกใช้หลานจะมีลูกแท้หลานแท้มาช่วยเท่าไรแม่ลูกก็ยากจังเลยลูกปากเปียก คำว่าลูกว่ายากเนี่ยพ่อแม่ปากเปียกนะปากเปียกปากแฉะพูดไปเถอะนะมันก็เป็นไปตามระดับของธาตุระดับของกรรมระดับของวิบากระดับของสัจจะแต่อาตมาต้องใช้ความเพียรทุกคนต้องใช้ความเพียรเป็นตัวแปรทุกคนต้องอุตสาหะวิริยะต้องเพียรต้องอุตสาหะต้องอดทนต้องสู้จึงจะเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ไม่ดีมาดีเรารู้แล้วว่าดีคืออะไรกุศลคืออะไรนะพอเรารู้แต่ละคนรู้ไหมว่าส่วนที่ควรจะทำให้มันดีกว่าที่เราเป็นเราเป็นขณะนี้เท่านี้เราควรจะต้องดีกว่านี้นี่รู้กันทุกคนใช่ไหมนั่นแหละต้องเพียรต้องอุตสาหะมันไม่ง่ายเพราะฉะนั้นพระเจ้าถึงตรัสว่าความเพียรเนี่ยเป็นสุดยอดความเพียรเนี่ยเป็นสุดยอดแห่งพลังสุดยอดแห่งสิ่งที่จะต้องเอามาไว้กับตัวเราแล้วเราจะต้องใช้ความเพียรใช้ความอุตสาหะใช้ความอดทนต้องภาคเพียรจริงๆยิ่งยุคนี้เป็นยุคปลายยุคจะใกล้กาลยุคซึ่งอาตมาต้องมาทำงานตอนยุคใกล้กาลยุคเนี่ยมันยากมากอาตมาต้องอาศัยพวกเราช่วยอาตมาคนเดียวมันทำงานไม่ได้หรอกในโลกยิ่งจะทำงานใหญ่งานกว้างงานลึกงานที่จริงๆงานยิ่งใหญ่แต่พูดไปแล้วมันจะดูใหญ่งานยิ่งใหญ่ต้องอาศัยพวกเราถ้าผู้ใดเข้าใจแล้วปีใหม่นี่จะปี46และบางคนอายุ32บางคนอายุ42บางคนอายุ52บางคนอายุ72 75มันมอเหล่าได้ภาษาอีสานแปลว่ามันใกล้แล้วนะใกล้อะไรใกล้เมนมันใกล้เมนมันจะช้าอยู่ทำไมมีเท่าไหร่ที่เป็นเวลาเหลือก็เอาเถอะถึงแม้ว่าเราจะพยายามภาคเพียรจะให้อายุยืนมันก็บุญไปอาตมาก็ภาคเพียรใช้อิทธิบาทอยู่จะให้อายุยืนเจตนาจริงๆแล้วพยายามแต่นั่นแหละวิบากของเราหลายๆอย่างมันก็มาซับซ้อนที่จะให้มันโต้ต้านที่ให้เราไม่ยืนและเราก็จะต้องพยายามจัดสรรจะต้องให้ประโยชน์สูงประหยัดสุดให้ได้แต่ก็พยายามภาคเพียรอยู่จัดสรรอิทธิบาทนี้ยากอาตมาก็ยากนะพวกเราเนี่ยจะอายุยืนจริงโดยเฉพาะจิตนำและกุศลนำจิตนำกุศลนำจะอายุยืนนะขณะนี้สมณะของเรามีอายุสูงสุด87มานั่งอยู่ที่นี่ไหมเนี่ยเข้า88แล้วโน่นนั่งยนเดินบิณฑบาตอยู่เมื่อเช้าเมื่อวานนี้อาตมากับเพิร์ดพาเดินดึกดาโน่นไม่ได้เข้าทางนี้มันเข้าไม่ได้คนมาเยอะเลยต้องอ้อมยาวไม่ได้ทั้งกระตงเดินตาม87 88แล้วเดินมาแล้วอีก2ปี3ปีก็เข้า90แล้วมาเนี่ยเดินนะนอกนั้นก็ไล่เรียงกันไป80กว่า70ก็ไล่มาอาตมาก็กำลังจะ70แล้วนะไล่มาเรื่อยๆคารวะเราก็หลายผู้หลายคนอายุมากผู้อายุน้อยนั่นแหละกำไรอย่าช้าเลยอย่าเอาเวลาไปสูญเปล่าเลยจะต้องไปแต่งงานดูก่อนจะต้องไปหาเงินอยากได้สักล้าน2ล้าน5ล้าน8ล้าน10ล้านคุณเคยมาแล้วทั้งนั้นอาตมาไม่ได้ไปนั่งอ่านวิบากอ่านบุพเพนิวาสานุสติให้ก็ตามกว่าจะได้มาพบสัจธรรมอย่างนี้กว่าจะมาฟังธรรมอย่างนี้รู้เรื่องเป็นเวไนยสัตว์ที่ฟังโลกุตรธรรมรู้เรื่องรับธรรมะอย่างนี้เข้าใจแล้วก็มีทั้งศรัทธาทั้งปัญญาขึ้นมาได้เนี่ยภูมิธรรมของจิตวิญญาณพลังงานของจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นพลังงานในระดับนี้ที่จะต้องใช้ขนาดนี้นะถ้าพลังงานที่ไม่มีประสิทธิภาพขนาดนี้พลังงานจิตวิญญาณรับความรู้ความลึกที่เป็นกลับไปกลับมาปฏินิสักขาหลายรอบเนี่ยมาขั้นนี้เนี่ยมันไม่ค่อยได้หรอกอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียเวลาที่อาตมาจะต้องพูดเนี่ยเพราะว่าต้องบอกทิศทางและก็กำชับกำชาอย่าช้าพระพุทธเจ้าก็ทำมาแล้วบอกอย่างนี้แหละมันเป็นเหตุให้หน้าเบื่อโลกียะเนี่ย อะไรมันก็น่าเบื่อทั้งนั้นแหละมันไม่น่าไปหลงไหลได้ปลื้มหรอกเพราะงั้นคุณจะเกิดมาเป็นคนอีกกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติถ้าคุณไม่ออกจากโลกียะคุณก็จะสร้างดีแบบโลกีคุณก็ไปเสวยบุญโลกีเสร็จแล้วก็เหลิงใช้เวลานานนะเสพกว่าจะกินบุญหมดหมดบุญตกนรกกว่าจะหมดบุญนี่มันโมหะแล้วมันก็หลงผิดแล้วสร้างบาปซ้อนไปอีกมันมีความซับซ้อนตั้งเท่าไหร่บางทีบุญของคุณนั่นน่ะพยุงคุณไว้เพื่อไม่ให้คุณยังไม่ตกนรกแต่พอจะตกนรกนี่โอ้โหดิ่งดิ่งนะนี่คือความซับซ้อนที่อธิบายยากตกนรกเพราะคุณไม่รู้นะคุณก็อาศัยบุญชะลอให้คุณที่แต่คุณสร้างบาปซับซ้อนกินลึกมันกินในบาปพวกนั้นราคาแพงอาตมาบอกค่าของราคาบาปบุญให้ฟังมันซับซ้อนหลายชั้นนะทำบาปอยู่ในกองบุญบาปราคาแพงพอตกนรกมันก็ดิ่งเลยกว่าจะได้ขึ้นนรกมาอีกนานเพราะใครตกนรกตื้นไม่ต้องไปเป็นคนที่มีบุญมากกินน้อยๆบาปซ่อนน้อยๆตกนรกก็ตื่นอย่างนี้พวกนี้ก็ไวเพราะฉะนั้นพวกที่คนจนๆคนเหมือนโง่ๆเนี่ยมาธรรมะเร็วเพราะมันบาปไม่หนามันไม่เสียเวลาเยอะนะเพราะงั้นจะไปนั่งสร้างคุณไปหาเงินรวยไปหาเงินนี่นะทางโลกีทุนนิยมเนี่ยคุณบาปทั้งนั้นนะอย่างที่อาตมาอธิบายแล้วเพราะมันจะซับซ้อนไปไม่ต้องไปเสียเวลาบาปอีกอาตมาพาธรรมนี่บอกแล้วว่ามันทันทีทันใดนั่นมันไม่มีค้างเลยแม้แต่ในเชิงเศรษฐศาสตร์อาตมาอธิบายไปบ้างแล้วมันสะพัดไปทันทีเลยคุณทำงานไม่เอาเงินเดือนถ้าก็คุณทำบุญหมดเลยค่าตัวคุณกี่ล้านค่าตัวคุณกี่แสนค่าตัวคุณกี่หมื่นคุณทำปุ๊บปล่อยมันก็ไปแล้วบุญของเราไม่ค้างเลยถ้าคุณเอามากักเก็บได้ล้านนึงเอามาไว้ล้านก่อนเขาก็จะทำบุญทีละสิบทีละร้อยทีละพันบุญคุณก็เกิดช้าใช่ไหมนอกจากเกิดช้าแล้วคุณทำให้สภาพของสังคมติดขัดความไม่สัมพัทธ์ทางหลักเศรษฐศาสตร์นี่แหละติดขัดเพราะอะไรเพราะคุณกักอ่ะคุณมาโกยกักเก็บไว้อ่ะเนี่ยมันเป็นความซ้อนเนี่ยมันเป็นสภาพซ้อนพวกนี้เพราะฉะนั้นที่พูดไปนี่เราก็อย่าเพิ่งไปหวือหวานะไปถึงก็โกยออกแล้วก็ตัวเองหัวทิ่มหัวตำตกบ่อตายหัวทิ่มบ่อตายไม่รู้ด้วยนะอาตมาไม่อย่าหาว่าอาตมายุแย่เนี่ยมาโทษอาตมาไม่ได้นะคุณต้องดูตัวเองต้องว่าเอ๊ะนี่เราค่อยๆผ่อนทำบุญทำทานทำอะไรนี่มันจะไหวไหมเราลดละขนาดนี้กินน้อยใช้น้อยลงแล้วอะไรเรามีภาระเท่าไหร่บางคนมีบากมากภาระมากก็ต้องทำไปคุณต้องรับผิดชอบพูดไปแล้วก็ต้องให้ละเอียดเนี่ยมันก็ยังไม่ละเอียดเท่าไหร่แต่คุณก็ไปเข้าใจด้วยปริยายโดยปฏิภาณเองก็แล้วกันนะสรุปแล้วเนี่ยมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยอาตมาก็ยิ่งมั่นใจภาคภูมิใจในมนุษย์ชาติสังคมมนุษย์ชาติอย่างนี้จะเกิดได้นะเป็นนวัตกรรมเป็นสังคมแบบใหม่เป็นคนพันธุ์ใหม่แท้ๆซึ่งเป็นชาวโลกุตระเป็นพุทธบริษัทนะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าหมู่พวกเรานี่มากมายทุกคนมีไฟแรงนะแล้วก็เสียสละสร้างสรรค์ก็หัดวางใจเราจะเอาได้ดังใจมันไม่ได้หรอกอย่าไปเอาอะไรเป็นอัตตาเป็นอัตถัตถะแล้วก็จะทำอะไรตามใจตัวเองเป็นเรื่องของตัณหาอีกชนิดหนึ่งไม่ใช่กามตัณหาแต่เป็นตัณหาทางอัตตาทางตัวเราก็ต้องรู้จักบัญญัติบัญญังใช้กระบวนการกลุ่มใช้หมู่ปรึกษาหารือกันปรึกษาหารือกันแล้วมีมติอย่างไรหัดวางใจทำตามมติหมู่เพราะพวกเราเนี่ยจริงใจกันได้ก็มาทุกคนก็ต้องให้เกียรติกันว่าแต่ละคนจะฉลาดเท่าไหร่ก็เอาความฉลาดมาใช้ฉลาดซื่อสัตย์มาใช้เพราะงั้นก็ต้องมาพยายามช่วยกันคิดช่วยกันทำมีมติอะไรก็ทำกันไปตามลำดับใช้กระบวนการกลุ่มยิ่งอาตมาตายไปแล้วมันต้องใช้กระบวนการกลุ่มกันทั้งนั้นเลยอย่าแยกกันอย่าแตกกันถ้าแตกกันแล้วสังฆเภทถึงมีบาปมากสังฆเภทนี่บาปมากเพราะว่าการแยกกันทำให้แตกกันแยกกันออกไปแล้วเนี่ยมันไม่ครบองค์เพราะฉะนั้นคุณภาพมันก็ไม่เต็มเมื่อคุณภาพไม่เต็มมันก็ทำอะไรสมบูรณ์ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต้องรวมกันให้ดีๆนะพยายามทำแม้แต่โลกเขาก็รู้ว่าพลังรวมนี่มันดีนะเพราะแม้แต่โลกเขาก็เข้าใจเพราะฉะนั้นในทางธรรมนี่แน่นอนเราทำยิ่งทำเป็น